يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أو داء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى آخر الآيتين. الله كما نبي غندرا غنقورا دارو أورك آية جمع الله المؤمنين انقري تولي من غنقابون شابودا aroga limnanka wuti limnanka wuke gombo muntu misuwa hiwo ike Allah da ken farla gunna waro kama ge loga tuni mu'minun yo limnanka wunta golona kempi dabari allati ya ayyuhal ladina amanu ati mu'mininu kutiba alaykum alqisasu fil qatla nda tambutu way nyaka kama farla nga ke kutiba ni farla nyi furida tambutuga inda nyaka kama farla nga fil qatla karundundi nta warin nuko fil qatli me yere qatla jamu nyani karundundi karindu gananya soro gana soro kar ni kama nun kare na tambon tugi inda kenya gara farla inda awajabi inda kama al hurru bil hur kara hore kariti men poren kallenga hore gana horen kari kara hore ke kari wale abudu bil abudi kome gana kome kari kara kome ke kari me yere minye abu mi, kebe gani Abu Hanifa kenda gada yin nanti hore owa kalli agana kome kari umatu hore nda hore kari una hore kari wa kome nda kome kari una kome kari me yala komenga na hore nkari owa komen kaliwa naam soge ntakende komenda hore kari owa komeke kali me yala hore ngana komen kari owa hore nkaliwa soge liki adituwanwa Abu Hanifa ti hore ngana komen kari owa nkali akendi dalanya kanga aya kebe gari maida di anna nafsambi nafsi yonki ti yonki arufaringati sallallahu alaihi wasallam لا يهل دم امرئ مسلم الا بنفسه الا احدى ثلاث اسيغ جاني ونفس بنفسه ولمفارغ لدينه فارنت صلى الله عليه وسلم اتنتج مونا سرين كرغان تهينو شكيلو بانامبي سريبي غنا يغانا جين yonki ti yonki angana sere karona kari wala kebe gaji silama undi na naga murta kabugu Abu Hanifa ri adilana kia inanti hore agana kumen karo wakali adiga mikira sahabandeni tuwanu saha ntonda Kenya sahabani anna nafsa mbi nafsi yonki gana yonki kari unan karnia kenu kuyere kone wali unsa bilu unsa yagare gana yagare kari gara yagare ke kari me yagarin gana yugon kariga owa yagarin kalli yugo gana yagarin kariga owa kalli ora kende lengo daru unta saginari faman ufiya lahu min aghihi shayu sirebe igana yampam maga an aghin kibaren di tuhoi an aghi kene kan angara kebe kari angara silame kebe kari angara mumine kebe kari a horen kibaren garan batte imanna kara imaina yampam maga imaina ti Allah kan sirebe igana yampam maga angara an aghi kebe kari awoli nunan kawa ahore murunanga meigana yampam maga anga rike kallendi to honnei fa itiba'u bil ma'ruf anken kabe ga yampam maga karindana ke maga ankana batuna tambuti khairi nyaide misale di sere dan cereng kare a anti sasa adin cereng kare kagarin cere kebe kare gari a rike be kare islami ke agari a rike be kare o kallana ke hore nyampa ken kara nyampa adi imma kari akari nde nyampa ni imma kari kana dian kinna agara kebe kari ayon kin jon ko dia ana ken kinna o angara ke ko kundu o alla tampa gara hari dia kebe anga yampa kari nde ndi nanti dia kebe laga dia ke ay manga na tambunu atambuti gairi ngare anna tambuti surunta uma nantanyi ga nkawo nankara nga yampa maka kari nde ndi dia ke kameke nyogo me sasa ande tubana maka nyakundu ngai anga yampa maga abatu faitibau bil marufi abatu titambo ke tambunde nga tigere ngai anyati laga hiyai aro shari aro kheri maga kusanya karabange ngai ti anyampa karinde ni bale boda mani faira kitaire agati faman ufiya lahu min aghihi sirebe angara silamin kari Allah hai amakarinda nam bugu silami kebiga kara amam bugu aga undi sasa aganyi sere kallenga seren kafir na gundini Allah ntakatini silami ke agin nanga gadi makenya Allah ntakatini silami ke agin nanga gadi me tu suranga rakebe kari silami gari harisa Allah gatanken karindana da ta agi faman ufiya lahu min aghihi sere bianga na yampanga agin da hodi agamam bu islamu nu mu'minin nu nga gundi harisa makka firamu dokenda koi sere kalle angana dutu na harisa ren karanda kaveran jiru gorenya kanta siram gwan islam agundi de aro aya tanani kenga hobe ga koini nantang na sireng kare anta bakka islam amma kafiramu wa inta ifatan min al mu'minina igtatalu gelli jamuhi li ganaga jam mu'minin undi alla masrun din den koni ba fa aslu baina akhwaykum amma ken koni no me mu'minun ko be nugara me kare Allah me bugu me aga gunda Allah me bugu silaminu nga aga gunda ti kara kan aga nun naga shuruni makenya don ku sire kalle kabairan jinu go gore ani kanta sire bugu islam ma gunde sire kalle me ga sire bugu islam ma gunda ngana sire tar ti dina ko ni sababu ni na kara ga dina ke be nyana kenya tan dingi danda kari anga kafira kunu ti ke pasi anda dina ti anna kari ke ano kem faham agananyi kenga yin sire kallenni kabara jurbu gore anda sire gwan islam ma gudi fa itibau bil ma'ruf wa da'u ilayhi bi insan bo iga yampanken kabe maga na nyampam maga karindendi nantan na diyan tuwa ewa angana diya ke kini kamanu ma tisrun ta umare Allah ti kuna ntambuti ghairina angana diya ke kini tisrun ta bo angana ntiga iga yampinke maga karindendi bani he koye gana timmenenda yere wara kafuri wutu koye gana timmenenda yere wara na daga tanyi me duna dia ke antaka kinna Allah tanka ma kenda barde dia ke kini ati shironta huma jalika ke yampa be ro ke dia kinne be ha ke kundu Allah gada nya gada silami no gada dinandi taghfifu mi rabbikum keni ne waya nangira ga kamal lai katta gai wa rahmatar keni hinna ha sino nyan kaso yahudi anun chariyandi tauretandi angana siren kari inan kanliya diyan pintano yan paintano kyan yahudi anun chariyandi angana siren kari inan kanliya diyan pintano yan paintano injila an chariya angana siren kari imma inan kari imma ina yan pam ma diyan pinti gamwa yahudi anun karnden bana na yirena diyan pinti ma yan paintano hobe gani nasara nuwa hobe gani karindendo diyan kana ni kun kan maga yampai dintano ma ta gara fam mislama wallari shiki shiki no kui sire gana ciren kari Allah wa karni Allah wa yampana ma waqafu Allah wa yampana ma gana di Allah gai ne yampa ma karni kusi kisu daga nda kenin noye nan giraka kama Allah ya aron nema faman ya atada bara zalika sirebe gana yampa sirebe gana yada yampa yampalle anyani halle antanya mpakar ndende kina diyan kinanga tempalle anke nchage yada na anyampa yake halle karndendi nanti diyan nankina nchage yada na andaga kamankari anchereke kallana yampa yampalle karndendi nanti na diyan kina nchage yada na andaga kari bara zalika diya ke konnem palle adu diya ke kinindem palle fara huwa azabun alim Allah ti yanga ngata wanka da mamante gane yanga ngata mamante wanda ne anga yampa karnde nanga ti diya ke banna to ko diya ke an ka daga idan curun ka anke manya shirai karsa ga yanke nda sigira ke be shirai da ken kare anke daga diya raga kendi a anti amanya mewa ama hiriyo nga karbi anda ga kare Allah ti yanga ngata mamante wanda anna to ko diya ke ke dan ndi Allah ga ube anga yampa muga ka wanna to ko kenya kita Allah ta ka kalli ga diha ewa anga na siren kari yampa ke be gani ke isasa kallana ke wolino hari gane kame sirai bani ga yampa ta asu hakkan kanu karnen ta nyana diya nya mur ni kita bani ga yampa ta galas hari le mina nya gane kille hadu mara hakren ga gati ke yampa hari tanka be ke siren to ka kuma yampa karnden ke muga ka ewa hari ya garin kaga yampa aga jama keso aga to kuma yampa ya garin bani wa gara tike yampa karnen karnen ke buga kama aga na dia nyabu sire bari ga yampa klasi ken na nyaman tanye sari ani karnen buga ken kama aga na dia nyabu wala yaqtul muslimu bi kafir mislami ko nda ken kalli ti kafir kallede sila kafirin ana silamin karwan kalli ka silami gana kafiri kari wanda silami ke kari aga nai jimma dunkai lahiru goda na ga oti na na dianya kina suruma aga nai harabia nya gajangi nya goda na ga u gajan lemanya ni kafukara wa silamu uru ntanya ni uni muru ni karime u gajan lemu kafiru nubenu u gajan na anya kenyi me u gajan na anya na jamani hari jamani ke surungu u gajan na wa donku angana kenkare kafukara diam pintari karden taram batte kangana kahir kar kahiru be lahiru ngaro silame nun naga wontan karne wontan gaja na mago gaja o kembire nga ken diam kin ni soronga karden tan kam maga nga diam bwadi walakum fil qisas hayatu ya ulul albab allati atibirai wa gadan ngani tambutu gai kene haklan ko sire su bani haklan tenye tambutu gai sire gana sire karuna kari birai nga gada di sirai gura watini birai lana nyano da ngani tambutu ga inde kammo ke kara osa ga kika kalli kapai ke nyano da birai kammo onati yabo ke gara ke karo ga naga kari be su gara ngari sirai tana karni riwa sirai tana ga makarni karnde ga wari birai kite ma birai ma kite birai nyan kite ne kube nuga ti silama gunda ku sari anu sasa intasuru ti sasa yin kuni na hadamari munya ma kuni sondon kanta gunyi ikunya galle ni songom dan kanta wa mahalla galle sondon kanta wa ikunna sere lo kasunga kasutumi agana seren kari naru kasunga kasutumi ndabu wa ndanar ga hota nakari anna ro kasunga ndabu wa na hota nakari kanni bunoi ndo sondon kanta wa igalle kani bunoi ndi sondon kanta wa pasike hinna enta gari awaina yonkinu bunondi aganta ina wonya tikaso sine sino hile sino ta magana bwana na sere tarakari kenya ni sondon kanta wa kaga nani kebe gana siren kara gara ugara kari kenga a sire tana kallu anta wa sire tana kallu kenya na Allah gati birai wa gara tambutu ga indi haklanto la allakum tattaquna aru Allah ra kusariya wajibin daga kamma ke tambutu ga wajibin daga kamma make sabu dan ngani awana kanu Allah awa yirega gari masailat ومجهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد مجهب إنكم كنا قتي إذا كليار الجمهور إنك كبي كما جمعنا كهنا سربان كري هو جمع كسكلي jama igana ka hina sirbane kari wa jama ke sukalle la kenya ni sariana ah kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidayni walaqrabin haqqan ala almuttaqin kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut Allah ra waraga kama agadu banambe kalenta kumanchenga naranga anda tu watyang kama wateke kotu wala watebe gani ke agara kame sire suraga tankabe ke aro kabwa mabugadi kanu wate kuri menu ganaranga kutiba alaikum Allah ra nyaga kama wajibi nga ija hadara ahadakumul mautu kallenga na raga du bana be intara ka ghaira angara na gure togo ke ghairi ni na gure ni angara na gure togo al wasiyatu lil walidaini anna wasi kan nyan char num pindira wal aqrabina adam marin tinto bil maruf ti khairi ma haqa keni haqi alla gara khotondi alal muttaqina allan kan na sukam ke aya tawsiri da runda me so gadi bonuti aya ke burki nanti sirebe kallenga na hadaranga ta kuma cengaranga annan wasan charnon pillida annan wasi ammaren tinton dangani ti aya ke buruki ti waina ri hadisi ni farit inna allaha qad ata kulli haqqi haqqahu fala washiyata liwarish ti farit hadisi hantendi allah ra haqqi kuma su haqqan kinai donko kentan le ma wasin tanyana kenga ya begari suratul nisaidi nasara non taken ko kendi na marentin ton takon ko kendi tuano belu gate aya ke burri tikenga ya ndake bu kike aya nya kata allah ga sara non taken ko no kendi kata allah ga marentin ton taken ko no kendi angana kala angana na gure to ko gabe ngani anna musi nan ti gara ke kinin char non pilla gara ke kinin marentin denga kabire be kenga yang gara allah gara sara non lari na marentin to be rani musi ta ganyani da ti kenga yang da ke bu aro farin pa se be gari tawsirin da no igoda daga dai nan ti aya ke ma burge de meke aya na ko amunya kenga ya li nasara no benu garu no kendi marentin to benu garu no kendi ni kun kare kare bakake aya ke mananya ni tusu ayi mo golli kanga to ancar na suwar no kendi anta wosi ni kenda anga to ammare me suwar no kendi anta wosi ni kenda kancar na be gantan kay mutu anga wosi na da ammare me be gantan kay mutu aya ke batte na nga wosi ni kenda tamabur bi ko kenga ya liya nkeni amunya na sarano kankare bakari sarano bega runan kandi na kun kankare bakari maren tinto bega runan kandi na kun kankare bakari donc kuwe lu ganta runan kanda ya ke batenda na musira tirnin dano rawo tirnini nan taranyana kam mo sere tan charana tan runan kandi agara na kem misalen kin noy kan wati ni yabo agana yi sere anke ni silami nyai arno kisan charane kafir nyai arunan kandi ba antaru nan kayin da kasara na ku kebe ganda na ga aro sun ku kebe ganda na ga Allah wa wasi nan na gure din nan ti aga na kewto aga na kirin char na karasai fas gantar don kayin aya ke batin da maburi Muhammad Nasir Diri Saadi ara Kenya Subandi aro ibn Ushaymin tawsir ara Kenya Subandi aya ke maburi kene amunya kayin kallelia na gere gere da nyanya ko be nu garno kayin da wasi ran ta nyanya kunda me ho be nu gantar no gaidi aya ke batin dan na mushikunda yala shirin qasum punda mare mu aswarunan kayndi ba an ga shirire ngano ne sare habi an ken ne shira anya ri lenyu go ngamma ga ga shirire kayarunan kayndi ba don kan ga wosina da aya ke batin da ga wosina da me ga nan ken ni shira lenyu go tamma ba ga shirire kayani asibu ngam palle Allah wosina da ba wosiran tanya na da fasi attaqina zaini aya ke hatam panchi ne kunda hossa hanta maburu digame ke na duwa sarano be gantar no ge ndi kenya na yanyan ka halle sarano be nu gantar no ge ndi mare mu be gantar ro ge nda na wosini da me sarana su gan kai mutu mare me su gan kai mutu tanta wosina da wosi Adisi sabatin ton din nanti silami siresu annan killun to washindi de Bare parisalli sallallahu alaihi wasallam fi sahihaini ani ibnu umara qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu imri muslimin lahu shay yusif fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatan maktubatu indahu Farenti silami hoho gan kama haqqi gan kama angan kawana ngoshi kendi tamaka wa anna uruhi liwi maganta anna ngoshincha anna waranduma ma haqqi imri muslimu lahu shayu silami haqqi hetide silami suhunne gan maga gelli wandi haqqi yusi fihi angan kawa woshini kendi anta daga nandangan yabitu laylataini anna uruhi liwi illa wa wasiyatu maktubatu indahu aganta ngoshincha hantengamba Galla Abdullah ibn Umar ugara ke hadise agara ke hadise ga kinyai agara hilla atewa urosuma dange ke agantigi wosincha hana nawara awa tuwanon ti wosincha hanten tagandini hilloi wosin na wosi aro na wosincha ha atagandini hillo hono kenni wajibi nyanka manga manyanga junubun kita surum pakkinya gana maga anken ni sirai sagira gunya nanka ma surum pinun kare hantenya nanga surum pakkunga maga anga to ampai lahala beni ndabaka ke watani walla kallenta ba mun hadaranga woshide wande hakuna maga bono aga nay sheda na ganta hakku kui isa hantoka heti woshi anni saha anken na woshi tikui ni saha kene wajibi nyanken kamari pas ganga manya wande hakku ngabono woshi annan ti ewa anki haila hala beni nta tumina bukeni karasa hakken ayrekiani karasa hakken ayrekiani karasa hakken ayrekiani walla kenga he anni sahanni wara kene wajibi nyankama wande hakku nyaga ni wajibi nyankama anni sahanni wara a aga nay wande hakku ga he anni me aga wosini sereda ti hoita kene mustahab wa kene ho kan unte ay anga na nya anda brajen kita anga manya hontanga ka wande hakku kunjong gente nyaga ni hobi anna mosi ti kenga nasa ken wajibi de aramore munni killun to ko kere pur wande hakku namma ko bono kayinna nyamma ga wande hakka ndu sa hante gadi an ka hakke be ga soronga anni sa wakati ndam be chu faren ken ti wuru hillam ma danga ga an dagge manda wurum pilli danga ga nani woshi nu ga masai ari muslimu ri wayen wuru shik ken nam ma danga ga bada nani woshi kanu be no ga ma ga no nyamar ga no mi ga ka wasai ne fonni sa wuru shik sum ma danga ga ube wuru hilli sum ma da fonni sa abdullahi ibn umar ken nyimeddu do ko ton chawra ken nyi kallen chana wosu makallen gari nai Urosu woshi kanu benu ga maga awisa hana. Ikhwani serebe gani duro goto na haramari mumpa kuntanga Allah wancho turni. Unawese meni ndo mako na iriyadu nsarahundi. Ada igwe iwaka kuhere hakun chusa hantenye kemaga ika enye. Dire mbe agafati haki gume suwarini. Nanti nalikatari munga nketa mbunga ga haba ike haki. Inaka empa inanyi no inanka le mutu nakinanga. Serebane ri atinke tambunga ga haba ke kaja asa hantenga ke kai ira kayen pa imangar awu itara kuma hosa hantenga rere awata ga sai ke kai yari nke kone tambu ke sai ke kai re to kuma homar len kore nga sagu urondi Allah ra haben ko ye ura wonde haben ta danga ni ura gundi ku hunno gondi atikara sa ta ga daga serebe garin nanti tambungi nga sa hantenga kai ni to munyan kadaga kayen kahiti hana bega ewa karni kayen se gadenga atam bon chante na kayti hana ke halle amali se gadenga kadaga agana bu bakka agana na bogo bakka kay ke se gadenga ga atam bon chante ni ille nga karelle nyu gonda kayen mutu dari hana bega mali kayen se gadenga ra bogo ra atam bon chante ni no idai gon kari ra atam bon kina yuwa kar woshi kanun da bar kallenga na hadara ga ka woshi wala hobe no garuna kay de an chara no be garuna kay amari mu be garuna kay ni allah ta woshi ni kunda aya nda kengirde me mare mu do sarna be ngan tarna kay ni aya ngi batte nan na woshi da wande hakku be gan kan nan ai sahan mi wara farinda kenya ko sallallahu alaihi wasallam ha فَأَنْبَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمْعَهُ فَإِنَّمَا عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ويا لو وشي غنكي بغا نكيني كي نيامرو غا كيني سرينا انا وشي yala an wasi ne kan na wurin danka haƙe wurdu nan maga annan wasi ti kan fakke yala Allah wa wasi ne ba kalle lankin annan kusan ta garin na wurin tukini karasa gemmewa an da gemme wa fi sahihaini anna sha'ada qala ya rasulullahi inna limada ari hadis san tan ni sadu ibn abi waqas ati farin dangane ati na wurin yinke maga wala yarisuni illa ibnatu li sire su kantin ke kay mu to gantal le nyagarim bani ani ma afa awshi bi sulusay mali yali ni na bure ke tagandi hillo iba tagandi hilla kisum na mosi tayba na bane to qala la farinti fa bi satari qala fa bi satari sadu tikembrin tagandin kha ninna buren tagandi ba tagandin na mosi tayna tagandin to gille mu maga len nyagare ke ma qala la farinti bay qala fasulusi atiyali minna buren tagandi shikoy ba tagandi shika ke na mosi tike na togo le tagandi shika na mosi tike na kuy na kutte to gille nyagare maga ba qala sulusun wa sulusun kashirun farinti sulusu sulusu sulusu ke men gaba wala sulusu ke men khura kafarin ma ka basulusu ke farin tara innaka in tazarra warasataka akhniya khairul laka min anta khairul laka min anta da'ahum alatam yatakaffafuna an-nas yatam kaffafuna an-nas farinti sallallahu alaihi wasallam atannan kentan lemuntu Allah ga dayan na burenga kitanke maga makallen garna ngana na bure kenyam maga de anna ken na bure to wankan talle mum maga kenyam pasu dinan tan nan na bure ke kuina wankan talle mum na ni to ko korinte wi de garum ko ni suru ngana nyaabe kenya ni buna basa gati law anna an-nasa qaddu min sulusi la urubu fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sulusu wa sulusu kaseeru ibn abbas gati hari surunga ngiri sulusu kei nalli wosi kata urbu nga na buren na katande ati kenya ni gam pasu ti wani farinti sulusu sulusu ke men ka benni abu bakar siddiq kenga ni fatina ken wosi ti mani ati alla ga wasi dura ti ke benanga ke alla ga ridu wasati ke be qur'ana ni ke ga ridu wasati kenga alla ridu wasati mani wa lam anna ma khani mutum fa anna lillahi qumsu na buren karagandi alla ta ga na bure ke be kitallu lon na bure na karagandi ni ke allah ati Allah ga washe dura tike be ikira washe dura tike na Abubakar Siddiq Fatiha na ta kem washe ti na burin ta kandi karaganya an na ta kandi ta kandi karaga a washe ti kenya ran na tun tun tan le bunu ra farinti sulusu ke men ga misari amman ka bai sulusun ko ni ani akem pe na sirem maga sulusu agal yan kam wo mo an kam be sulusun aga gabo mo mo sulusun an na buran ta kandi ni shiko ta kandi shika ke washe kanu be ga Allah wi nyana kendi wala anga dangi sulusun ni su kentan le munyan tin dir ken e wa sa sa ka kara saganyi kala ana bure miro do kamen kameke ana kallinga qaw wo shini kenya di ka ken mo shi ti kamero tankara ge adangi sulusun ma mamad dangi e wa sa sa ana ga suwari aga ha ba na ga na dunga tai tu suru ona wo shi buwani ti yagin ona tankara ge kaw kamen ona kini aga na ya ga ma dunga tai ga ta takkene kameke ya tankara ge na sage katta ga ona kentan le munyan tin iga dunga tai na dengen da daga iga ti ayiga ana kan pe sulu suma ha faman badalahu bada ma sami'ahu allati sirebe gana woshi kanne angara angana harahu abuge hallamma sirem woshinna abure ke kaja kara kini karasai hakke bega koni anyake tangara hakke ke ayilla banna hubugai walla gane hakke be ga koni anda kenta le munya tunya na hoka hai basi ga suwadu imma woshi nganya ke be ranna ken nagashi imma kenta le mu anna kun nagashi sirebe gana woshi kanne nga angana harabu amuge hallam maga fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddilunahu ken junubun ta sirebe ga woshi de kube nu gara woshi ke harawa ken kallem palle junubun na kunye karasati ke kaja hulane kara kinen karasani ti dunan kibare wando ken karasan na gabane aga fate antai a washin kai imme da makarasa ko dai atike karasa anto nyamudi junubun nan kenye ha walla ati ina gure hatta gani karaga moshi ti kenye aga na utuna kinen karasanui aga fate banan kin ti kan talle munda atinna gure ta kan shikanya alli maga mamari maga anda haramu junubu bega no kedi junubu bega kira nanya ile anda wosana na wala diga mem muhumun ne kaita sire bega na woshi amuke hallam maga na fahamu anken daga haramu anyakata anda haramu ga woshi kebe dan na kenya ndaga shi na tonya anyakata anda haramu na kenta le munya tonya junubu nanya junubu ta wosana na inna allaha samiu Allah ni mukananya diga munda Allah ga diga men kin muku awanu gondi ke kalla na biga karaga wosi tike be Allah da mugude an kin ana harabu Allah da mugude alim Allah ni tuwane ti al hala don chuwa awakalla na ke al hala don wan kin al hala don an gara kibe tonya wosi ni nan ga sawaba al hala don Allah ni mukananya diga men kin mukalla wa al hala don chu ha faman qafa min musi جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فمن خاف من موسى جنفاً سربي غنقل النانتي وسانا كبغا وسني أهيرني نيانجي نانياما أو تتاي أو إسماو بأهي دوتوغنو نانيانجي jana fani anna mile nanya mautu tinyenge ya maksudu he isima ni anna dutugu nanyenge na duwara junubu he sirebe gana kanukeda nanti wosana ahainyenge ne nanya gama buwasera nanya gama mbutai ahainyenge ne nanya gama ututai ube ahaidutugu nanyenge na lo junubu ndi sirebe gana kanukosana ndatikei kwa aslaha bainahum anga surundindi aga wosiku benuda anga surundindi domena kaa wala ismalehi junubun tankena awo yalla gam paka kek hay paske halalla mati serebe gana woshi muku amuke halanga na harawo junubun anga ba ke gam paka konena kai haranga na wosana ngariketa angana kanuna ta hay mile ne nanya mautu tai ube da dutun na mile amma harawo paske anga tini ngana harawo ma junubun ketta me Allah rike buwarati junubun tanga keride na mile na nyaga mautu taine kanga akim magara anta dina tu aga woshine kallengari nai ashar nanga no sarna ke waruna ga endi atinga nakara na gurendi ke kaja gana utwa gana kini mai me akenta tun nanti kenta le ma woshin tanya na da bo anga nakano kei hai mile ne na le dunu gundi ke na nyanta sheda bo akoyai nanti ai amma kyaruna kayende woshi ga tanya na da anga na ke koyai junubun tanna angara woshi ke tele wonda ma junubun tanna a au isma walla waddu tugunu na lo junubun le akenyi me waddu to iya kai ngaruno i kayende kaga kala aya garin tugunen na lingara atinya garin tugune karasa agana ke utun na gure na kinai ai me ga waddu ga kenta le mo nyani woshi ta ga wanyana da ga ai ai gara du tugunu na duwara junubun nyani atele wonda angana ke atele wonda ma junubun tanna akunanda nan jibo hara andu yonkin bakken ame amma giri gadi kenta gemanda ha anta gemme ankinai maga ke dabari ambunte nya heke dumadi ando kalle wame maga ke dabari o angana ke kona tenumundi na bugadi tunumundanga aga nai rono junubunda anda sheranda tenumundi junubundanga angana kanoda dutugu na lo junubunda anda tenumundi junubundanga wa bainahuma ne kanka genta le mundo mena gadi a woshiti woshi ganne ay aken ko ni fati kaga woshiti kebe kenya hay kam man na nyam man kan nyam kan talle mun do mena ka kan talle mun fay ga jana do woshin kabare wo alli kun ka do mena ga nan naga ina kan turundi puru imma ga ware me do kebe ga kara woshi kai alli na ga surundi puru imma ga ware me ti woshi na duru kun tanga ke ga ji wala anya a kenya nyi mile ne an kanu a kenya hay mile ne na lo junubu nda ganta seda ube ankanu a Kenya hay dutugunu na lo junubu nda seda angara Kenya tenongoni ba gontanga ah imma Kenya kara halle kenta le munya hay me sogi ni woshin kibarendi alli na shurundi na nya kundo me na ga ni gemudi puri maga gajar woshike junubu nda na falai simalehi junubu ntanga kedi inna allaha ghafuru alla ni komen chuturinda na nya junubu nda ga yampananda ngani rahim alla ni hinna nati komenyai antu bi halliba kan junubun dangana ngale halalun churun da Allah wa hinna nana ha يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا التي مؤمنون wati kaman wara kallawun tan na mu'minun kare qur'ana da annan tarunci gindi awarni khairi kunna mu'minun nyamari walla bone konna mu'minun kabai yare allah ra mu'minun kare ago nyamarni khairin golle yoy ya ayyuhal ladina amanu allati mu'minunu agabenu gatto woni tilimran ka woke gombo muntum miswa kutiba alaykum siyam allah ra sumenya kama farda asagina manita gukenga kama kutiba lal ladina min qablikum ngatinda sumenya kama farlay ama junga gabana ide na sumenya farlay ga kun kama go soro benu gadanga ga kan ngaranya farlay kama mobe boro hadamare me golli gote ngana kinanga ga nay ambani ga ni aro shirika kahanga ri ndabana igana ti karasanga ki golli dabana gote ni de kamba ne he aga soro tamena ga tampile shiriani ambute nga gote no manta gote ambute nga goto no kenya sabuda ngana allah gara kono da nanti sume ke be ka mabu ware ubane kamare suru be nuga dangi okane ware kun ka kambona to bane hi suru da dabaruka kai dabari mo gondo dabari mo gondo ta bana sun ka sun yanki no kuyi suru be nuga dangi shaykhul islam bun taymi anti sume farla kunni kama wajibu na ki sumu mo on ta kendro to dalisa hante mara nanti ni ikuntu mo wonni kay ni kay awarni hadisi gunu woni di nanti i gunu sumu mo woni kaso su bido si kanyi ka farni pun kam ka farim man tonu kone kaso an kinoi me farda na go ke woni le sirin do sumba na kendi sumu nga farlo ko kam mo be a farli ga kam mam kundu nga sumu mo gunu kone bugun tanyi meri woni sari an utaba la allakum tattaqun nda sumu ke waraga kam mam mani ke sabura nanya sababu na ga kanu di allah waini sume haramare me ngana sumu anam pore nyal logondi ni na shaytane ro kilunchi qi am patendi paske farinda ko da inna shaytane yajri min ibni adama majra dam ate horenga urno haramare me patenda nu ku shaytane ga urno dono an ngana sumu horenga na lo shaytane ro kuluna lir kenya ni farinda ti sallallahu alaihi wasallam ya ma asara sabab man sata minkum ba'atan falyatajawwani ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له إجابة كان يعني فارين قتي فنن كو جما شيغا شري بيرا يغي بس يغوي نانيا نا سبب وانا شري كاني تانغا جينينا يغوي نانيا نا سبب وانا نانيا غين دانغي ني بكا واندي يغارما شري بي غما شي كيتا انغا يغيني اتان نان چومو سومن ناندا كو تانغا روا سومن نياناندا كو تانغا روا غارناندو جينينا kiyana allaka tilla annakum tattaquna nashirin to sumunu ana sondo men tirondini da ana horel logondina na shaytane re kulli gundi hatendiya sumen to gonyani dutigi tegal kenya na gari maryama khibarendi fa iman tarina min ahadi faquli inni najaritu lirahmani sawma walan ukallima alyawma insiya maryama gara isa saraga kanu gana utuida ganari isru ngat diga men konne dangani allah ti gelli serebe ganan ngari ganan tirne annan tin kette gun kama allah da nan tin lenkin kuruno na dutigiti bakkat diga men anta sene sere sura su men ni dutigiti nyen lugan ni nan kuruno ni nan dutigiti me sharia ndi nan dutigiti bakka mini honu ngaw ado ige honu hobe nuwa sume kutunu na utu gelli fajir ngana yinge makke ngana kan ko garna ko mode dan lakum tattaqun ah أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن فصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أيام معدودات برمب الله تيرا سومي نيو كما فرلنا أراب بانغانو دغا تونا تو كي وجاتن تو أنو كي لغو قصوم بتي قوم بتي شينو هتي كي وجاتن تو نو حق رمب اللہ تاغوني nga tinda sume kebe nyaga farla nga kama kiu jaten tuan aga na tu nanti kasun jatu he aga na tu nanti sinan jatu he aga na tu nanti kogabu jatu he kiu logwa ne kiu jatu to faman kana minkum marida ewa kun kiu jatu ta logo imede sirebe gane anga tun tengani au ala safari ube anga terinde nyari fa iddatu min ayamu ukara kiu tananu jatu hube gaitu sunga sohi kaya anni tukadi watenga nanya sababu wangana hobe lumi ni sunka sundi terendenga nanya sababu wangana hobe minu ni sunka sundi sunka sunga na jadangi ijate kaso tanadi anituwa wala lezina yutigunahu awasurun kama surobe nuraga sumunu alla wa sumunu imede kawan kama fidiatu taamu miskin anna miskina igandi sumeke farlagu aile ilia are hadisante ni musinadu limamina ahmadani mwajibu ni jabali hadisenya ni ati salle nyile tanu shikia sume nyile tanu shikia salle ke ile tanu chiki farendo seba nungari madina tahana ngayi nyijonko ini baitul maqdis ya kasu tamiru nyeru kempale allari illa nantingiri baitul maqdis ya ini jonko ya likabai keni illa ibani salle nyile hilandi nankasu seba nungari madina salle gile mainu salli wati ngana kinyina me ganchina na megri na menyi misire ni intalli makota igamme ngalli nanti korona ho dabaro ga me ganchini tikebe atugo honne ingemo huleni ti e wa salli wati ngana kinyona hulenti me ogana hulenti me ta be sunari parenti ay huleni na sara nungolle ye koroma ga kenda bari hono to korona butun teme atikenni yahuda nungolle ye koroma ga kenda bari hono to korona imben kumuke tire ngana ko kiye ngana soron nari na to salli wati ngi wuro ngana kuma ngana bu atike ni majushi an ka pati ko ni isanqi keta iga sanqi abdullah ibn abdurabbihi abdullah ibn jaydi ibn abdurabbihi keni sheiba igwai urondi akenga sago aga kankane adangari ura gundi atiga saka iga kankane wa kan ko do kan ko bani na iga na ti ma kan kai mera to mugo yekan kai ma kan kai anyago ho ida ngari ari jongwe kibila nga na salle agara ida hule ngara maga itanta ke hule gagania atanna kenya na mane iti una me ganchi tai salle ngati ali yali na hokina ga iba hobi gam pasuka ga me ganchi ni tai ata telungo kibila nga na kabari ya kenya na salle gille kenya Allahu akbaru Allahu akbaru matanuna na salle ngri aga dukute ga ra salle ngasiginda rame dabari gari me ame dabre ken wona ti qad qamatu salatu qad qamatu salatu tanuhilli wo ken wona na salli khillen kunara na salli singiben kunara abdullah ibn jayd ibn abdurabbi illenga kare ahurte katalla faringa sallallahu alaihi wasallam agara kuke be ngaru ura gundi salli khilleke arako alla farinda farinte qannen tanke ngasiri bilali qannen ngade gana dinanke nga kukeli manu benu angani ngari kenko keli gari tonga kenkondi itongo bilali ana sallin kri ke ganya ta iga kende ta umar ibn qattab bari ati fari en kada ku ke me ngari mari chamata awa kem bire ga kitam me ganche mbwadi aille ke ta ina sallin ga kren silamun na me ni na sallin kenyu illahi landina ati sallin ni lai shikandi nan kaso anyi anga nari anga danyi alimami agadam piriti ke alimami ngara hillo asalli nantogo anke na kumpillo asalli na anna alimami nkata anna legay kenya nyari nankasu andu alimami nasalamu ngara domi kota nyari muwajibu ni jabali taradi atille nkinke koni ganadaga ngana farendo jamani mwosu nka pia ke mwari iganadu kutepirewe kewe gari mpiri nasalli agari adanyi farendo jamanda hirisalli ni akahu farendo jamanga sallallahu alaihi wasallam nanchalli ni bate salamu nganya kebe gara hiri aratimani ewa farenti maju haigara daga kille go dabara gara na sunna go dabara gara aka sunna nya kundwa keta keni sallen yilla shikandi ati sumen ka ille tanu shikya sumen yilla hana tahanuma sunkaso nyimme mai ga parlagu silaminu nyi qaso ina bito shiki sumu aruna asura asu kenya nyari nan qaso ahalli allari kem paragu nasumen yi kama wajibina nasumen yi kama wajibina keti illa ibanewa Rautu. Ah, keti sumi nyilai banina. Anyinan kaso kaso su bito shiki asura silamiru nyi kenya sumu. Allah rao sumi nyi kama farlana. Na sumi kaso nchume na kenyi kama farlana. Keti banin. Sumi kaso ke sumi nga ganyi gawari kama farlana. Amai ganyan na ankere gare jakuwa anna sumi kaso ke sumi anyan suwanyari. Agana linganda na sumu sume ngama linganda na tamu ndi Kenya hajire. Walalde zina yutikuna mu. Fidatu taamu miskini. Awasoron kama sorobe raga sumu nu anna tamu ndenya. Kwa otaswa na miskina igandi. Sume jiswa nyai. Aya nkata hana. Wajibi ntahana anyanchu kwa ndenya ni. Agana linganda na sumu. Agana linganda na sume ngara na tamu ndi. Kana leke guru. Faman sahira minku musahara fali ya sumu. Kengar nikari. Kengari kemburu. Kenga yanka kita sumenya jako bile ngankama. Fwanda nchumu wa suwani nentakadi. Maganani kita angana kwa suangara nja sumurube watu ube terende. Keni mani? Illa umani menikei? Illo. Sume nyilla hilandi nikei. Sume nyilla shikandi. Anyia agagana sumu. Uturu angana anchumu kutu. Angara sabu honcha lita. Anga kenketa. Uturu angana anchumu kutu. Anga kenketa allo ewa kumbane sumen de gadi. Anga ran chumun kutam koni ga kenketa allo sumen de gadi. Haran ngana gir kan ko kira Allah ntaga ngana Allah ntaga minan Allah ntaga kinyanya qiga. Ma kumbana ngana chumun. Kenya nyari nan kaso. Ken kawar ne kane. Yugo ne wati na ngani shiru matu. Ko tay kenya nda golle kotenya asumu na golle kotenya golle kote. Dakundi kai agari huturu ngata asabu aratu waratengen kama sawati ya kenda daga jilinge mundinda kenda yi marina su jilinge daga jilinge murinda ngani ninchu mungu kutu nami su mungu kutu bina nami ya garenga daga jilinge muri kienkenu agari ni ya garenga rini kenda nyi kienkenu hale amisu mungu kutu akenkega atike anke piridi ndankita alo kenda kudo kendu leno kenda mbegende aga giri apuntine sume nga kundu nyegari illinga kare farinda ngari adde guntenni mosiri de guyenga kamadde go kote farinti manni ngadanke ngari lenke ande guntenni buruha sume kirande go bura kota kamma buru atiya go atingina gollo kote nyangana nyai ntumu ntenya ninga gollo kote ngadda barni daru ntumu nda gollo kote nda bari ngari huturonga kinyeta ninda duwara tegen kamma tinga tumana ntinya kenda ndaga jillinge morina garni lokke ngondi sumu ko sa tokki mu ma kam nya de guhe ni kun an lo kan kon ne tanya kan ta daga ni ganne tan min tan da ni to ken de gadi umar gari ati fare ati a ati ken lenki wa in kan kan nan green kon to sabar ne in kin nya kan ade allah ra ayen nyan kan o hilla lakum laylata siyam arafas ila nisaiku ken kada ke bu Allah ra dengen da gara keta ngana kira sumu na uro Allah ra ken dengen da gara kan chakuda ga ya kuma ga mina ga ni illa umman men kin shiko sumen ka illa ku talu shikari hadisi ke bukhari no muslimun da bukhari me bukhari no muslimun da bukhari aisha to de farendo she banu asura sumen ga wajibi kama sun ka sulli ken bu sun ka suka gara buru sun ka suka me gara anyan chu gandanya ni faman shahira minkum sara ri ken buru anyi gari angana ukiye ngana kan anga ken to tallo sumendi uhilla lakum laylatu siyam rafasu lan nisakin kar ken buru hadis ga buwanu muslimun ni me musnad al imam na ahmad ando abu daura ado hakim fi musnadariki ida ke hadisu ra ke hadise bugandi sumen tagandu kushikiyai wa allah hayro kenyere wa lal ladina yuttiqunahu fi ri'atut ta'am miskini suru bi nura ga sumunu karam ma wase nyaga na misiginu nyigan a ter burbe me guna basa afiqu hunda ha men ta guda aka burgi surun kitun kibarini me qirsi qasangaran ta sumunu ya garin qasangaran ta sumu tu suru aya ke battel kun kibarini ina ta mundenya kunna ta mundenya fa man tatawa qaira sirebe gana khairin golle dabari anya farla ganyan nafila ganyan barji munde suwa fa huwa qairu lahu kennan dangani khairi ya wa anta sumu qagan chumu qairu lakum kenya nagara khairi nga kenu oti suban di denga nyadi birebe agan chumu kenya nagara khairi nga yunkuntum ta'alamun yunkuntum ta'alamun gella gana ya gani ketu su nanti su meke mana gella gaga tu nanti su meke iganda tu nanti su meke ni khairi nga su iyi sumu yin kuntum talamuna ke garu mu iganda tun nan ti sume ke anyi da ngani khairin asu iyi sumu fasi an ganati yin kuntum talamuna sume ke ana da ngani khairin a gella ga tu awuri ana gananya ga ganta tu khairi heta ga da ke kuntum awarin ku ga barna mu gon famire yin kuntum talamuna wala iganya tun iganda tun nan ti sume ke anyi da ngani khairin asu iyi sumu gellaka gellanga nati yunkuntum taala gellaga gatun nanti sume ka nagara khairin aka sumu ah agana nganta tun nanti sume nan da khairi ai tan da khairi makenya wala yunkuntum taala muna iganya tun nanti sume ka nyida khairi ganda kentu su yini sumu no kama nati yunkuntum gellaga gatun nanti sume nya nagara khairin aka sumu difference ngina ma to ga difaham gellaga gatun sume nya nagara ngani khairin aka sumu wala aro aga gandatu nanti sume nyanda gara khere nga gani sumu nitaba kembre nga keta sume nkibare alla da watunten ko ere ada terana ko ere unati ere hilo tuwanu da suma nkibare surun ta kan dinte ngara katti tabu hana al muslim al aqil al baghil al baliq القادر المقيم السالم من المواني سومن نجابي كي انا سونكو سونجو كي ادي سيري هانا سلامي نانا بالي مو نانا ام باكلنت مانتي مي موندي الله وسومنو انت اونتني انت ترندي كابوندي هو سونتانو ساري اندو هوبي غان كابونا سومن سومن نجابي كي كما سونكو سونغ ان سومو ناكيني تامون بي هدي اسومو besu ba sumu mo be asumu dia kene hana hillande ashghiu fala yazibu alayhi siyam hatta yabluqa sir hillande lentugunne sume ma wajabi lentugunne ngam magam baligha sir hillande sume ma wajabi lentugunne nga magam baligha baligha gun ta gu manchonni mania igondi shiko annan kinya sino tamiro karawoi ube an kuin nan tino ya garesa ko jimbu ya ube sumpongure yintenam yugo ngara kudu bana bengare kushiki du bana bengare tabali ga usume nyaka mawaji ya gare ngane kushiki wa galende na gatanne na ganalla da ngare sume ngaja bakka kiani bali ga mu kananya ga makusu du bana be mare ama bali ga sume ma waje bakka ma farin parishan chabura urufi al qalamu an salas anni naim hatta yasayghaja wa anni sabin hatta yahtalim wa anni majrun hatta yufiqa farin taqaliben giri bakka suroshik kama anta goli bure sahidida qenqente magangil lemine magam baligaru turunte magam buri dusela sume yama wajabi lemine nga ka amurunte ngoma aga nuntenni onore mununga antrema niro sume nde mundi paske farin kendi sebanu ni ire munchumundi ni ini wata gana miside ni hari lemne be dulle ngana daga dabu ngana daga gana wunu ina sanga to honkina ina akina puro anchanga anchukule baka dulle kero dabu ma kiyenga nkani sebanu ni ke dabarni ke ani ampina lemme ngana antina madina nkama ne honu ga kebe daga na hinna ke ta makinye sume in amma su amma ga sumu amma hinna ke ni hinna in ni anado ke dina domini naru sumen domendi na marandi dinan kamma hinna enne kenya sey banu nyire mun tumunde oti ken hillandi lemine sume ma wajabi ma gambale ko qamurun tenne aka nun tenne anna sumunde ada na dum sere sikandi wal majnun turunte a kenya ni hakle ganta serebe aturu tenya gadi sume ma wajaba kenga andahara sumuga anta sahana paske nganne ntai kasibun tai turun ten chumen ta sahana sume ga ma wajaba imega kafara fuande ganta ga paske fare nga wara hadise kebe ko wanil majnun hatta yufiqa turun te qaliben ta sahandina da magana bud misera shiko hetike sere nagatani ali harimu allazi balagha li hajiyana sere be ga qasum qasoi be ga gani keta qasoi kundum be haqle nyimbe bono sere qaso a haqle ngai me gantanu e wasume ndake kamata munden tani paske taklifu ndaka kama a haqle nga bono ta taklifu ndaka kama sariya ngolle murun tenta mba krise be ga qaso ali haqle nta dome sume ndaka kamata munden tani nagatandi nya nikewa sere nagatandi sere karagandi kenne kanga hobe gani sere kontonte an konton Allah nta sumunu konto be ganga anta jikina nti konto kya gille Allah nta sumunu ga kanke pakrema bunore ko sere kasara nta sumunu ka hakrenye mo ni sere kasahana ko tikem pakrenya mo sumen take ngata munden tay make sere hillande agaswa aranta sumunu ga me haklen kenge mo gonni a walla watti ana sere watti kenta jare na Allah ta sumunu ga ko kan sere no kudi men Allah ta sumunu watti en kaba kuna mani dabarni kuna ta munden ya dabarni sumen kan ku kama bi watta munden dabarni sumen ta ku kama ga itiamu ya itiamu kemu go a heti sun kaso yi wani wa itiyamu kenyana jamani ken nukundi yere na su kenci na kini misgibane ken petide kirishikasa angaranta sumu na mpakrenga amu wanda uka ti itiyamu nganga wano nyugono ti kotasu nikihe ke anna kini idura misginai ama kini kotasu ni misginani kenyane aitari aya ken karankile yigoli walalejina yutiguna hufiriyatu taamu masakini na nyajamu kelle garankille won nam misigiru nyigande wala sero be gatta mundini kota sun nige he wala kilo nyagane kota sun kilo tagande no garamu tam to wono nyugo gara nya kota sun nyugo hilli angana nya nyugo hilli angana nya na kilo ma kota sun kilo aro tampille kota sun kilo bare ro tampille gram angana daga ron nige hilli gumu kalle kota sun kilo aro tampille gram me buna o seminu ngengara keberi kitabundi kota sun nige he walla kenga he kilo tagane no gramu tam bo agana linganda yiti amu kemu ho agana linganda Allah wa dabarni sun ka sun tammu hananga nanya me ko ke tammu hananga nyame kundu anna tammu hanake kalle tu kanje anna ro ginendi nasoro anna misigunu tammi gelina ida tammu na kandu ke ngaga na timme ko tambe anna ga kalle tu ko huma manna soro anna misigunu tammi gelina aro misigunu tammi hanu ko ndaga tabbani kana ida tanki ken lagare ngana kinya gari tamul lagare ngana kinya gari aga gana timme anna ga kallen tuka ma manna surana misgunu tammi tanagri na iga awad gana ndan na keda bar awad gana ndan ngani gari kota su imme gari kiye ngana genu na utu gelli sun baso ngana sigma kara krisa ga sigana ngana watte gana ngalle juru ngara ta gelli kota su kiye ngana genu an kallen kanje anna kini miskine kumbana kiye ngana genu agan janna kini miskine tanai kumbana halle kiyen ngana kanwa kancan na kirim miskinan tane masum pasum ganyam ke ga wadanda aga na lingan da nga wala masum pasum ngana nyame pem imamu na bugarinti anasi aga kaso sine sino hillime aranya ranta sumuna kenya nyana sum pasum ngana nyame tuwe wa buru ndochie ana dabari sum pasum ngana nya tampile do kabo ana tampile do miskinu kabigri naiga sum pasum ngana nya tangikai ana buru ndochie ntoro ana tangike miskinu gri naiga wa gana linganda Allah wanya na kunduwa sun kaso mananya me pew anna su kanje sun kaso manya tampilero kabuai anna tampilero no misgino kabigire anna ho halle la kitabi agana ni anda na ma ujungo saka kama sun kaso mananya tanjike bitoi anna tanjike misgine gri anna ho halle kanje na kina she ganda na ma ujungo saka kama walla kenga anna nya anasi mugo kei anna su soro sun kaso manya tampilero kabe anna tampilero misgino kabigire naiga sun kaso manya tanjike bitoi anna tanjike misgine gri naiga tamundin dabar nike muwari me honu ga su kanjene nan daga kin miskini bare ke la dabbe ma ke manya de parce que sun kaso ke kota haqqi ban ana mini kin miskini haqqi gan den ngaja ban anna kin miskini yel ke ni seren kalite mani mandi karagandi seren kalite tumundi al musafiu tirana terebe ga tere terende terende be kasarinde ga yana di duwanu da ken jaten na ken ara tanchege kilo me ube tanchege kilo ba serebe gana kem metra adagan na hobu sallenga sun kasu gana adagan na mini sun kasu mani adagan na mini metra na hiru shikiwano hana wa haini agananya anga terende di sumen ta koto nan kamma anyi me wato Allah wa sumu nan tande guno sumu tambu magaran kanne na kenyan basu wasi Allah fare sallallahu alaihi wasallam sumu na to terende di kunna nusafir man nabi sallallahu alaihi wasallam fa minna shaim wa minna al-muftir wa minna shaim wa minna al-muftir fala ya ibu shaim ala al-muftir wa la al-muftir ala shaim ari hadisan tani sai banun to kunyi terne kaine Allah fare na sallallahu alaihi wasallam suma no modi minna no modi me suma no ma minna no jarga ko tan minna na suma na jarga don ko anga to Allah wa sumu nan ta ko tan kan ma sumu tambu magaran kan ne nga kenyan basu tiranan kalte hillandi tiranan nyana nga me Allah wa sumu nu kan ga to sume ke awago to nan kan ma ko dan de kuno kan ta darura kinyana nga de kan de kuno anna sumu nga ayan basu basike farinti inna Allah yuhibbu an yuta ruqasuhu kama yukrahu an tuta mashiyatuhu mashiyatuhu tika man wura kallamunde awamun dai ganan newe benu nya kada agana inne o killukunya ko aganta mun dai agani kutai nya mobe don ko anga tawande kuno aganta darura kinya ka ande kuno atogono ngana annalla ne o ke utu kenya mbasu teranan kalte sikandi lahala sikandi teranan nyime oti watere dende inda sumuga sume ke darura kinya nya de we bane hede awat darura kinya nya annan chumu kenda haramun tenya annan jumu kenda ga daruran kinyana nga ahramun tenyo kende lileni mani fare sallallahu alaihi wasallam kotai iga terende nogonde kiyenta wo sere sumu jamanda menyai na iramen bambai mende na sirahu lohoi fare tike jamana mani mende ti sere wan jumu sume nyandigai yai gara iramen bamba kenya mende sirahu ma fare ti leisa minal birru ashiyamu fi safari fare ti batiheti nan jumu terende alo hadise tanani faren ni mesumu igatirende igo ifatimu maka igakinye dingira igo sume ndigi soronga sallallahu alaihi wasallam igara koni alla faren na nanti sume ndigi soronga faren tina jimberia na faren to ni nyoko meke kamara jinyoke mutu kamunga kunu besura ngara mini ali sumu kutu kempande ira ko alla faren da ite harisa soro benu soro igo no wayre mi sumu kutu re faren to ulaika usatu ulaika usatu kunnan lam kutano kunnan lam kutano donc terana subratun nanti sume nga daruran kinyane nga harame anke nanchumu ku hadisu sabuda aro alla ayan chabura wala tulghu bi aidiku ila tahaduka alla tagay mem wadu halaki aw kene terana nga de halama wa terana ke ketaw ya la angana tere kundu pita hakka nyane ba ya li ngana ngana nanti ngana daga ke jamane nga biton na kati nyana no ngani loko tandi mbugul ko tanga tani yala tusuro angana kinyeno anga kontene tirana ya minne ba ubi angara bitono ati nganne anga kinyeno tani tirande kutia so gendi ke jamhuru nga kama nantangara bita hakke jate bitono ngati allo ko tanga ambu ko tanga tani angara kenga nya anga nyana nukusu angana daga no tirande kuti anchu muno di batia sebo de islam gonte yimi ati tirande makuti de pasige allah madeli sahan derti fa derisa ante mari allah fare maga nantanga na ke bita haqqinya ken nuko hulaniya anta ka kontene tirana ya kontene tagana tiken del marti fare ni mira bito tamiru kamunya agam maka tiken mira nga fatu maka ti fare ni minya bito tamiru kam ti fare nda nya maka ni minya donko serebe kana jamhurun kallem mudu hay angana shaul sa bunte me haqqara lamu tu delu ma hay o towa e watirana ken ngali halan nuku shikya ke ti karagandi na wa tumundi ha kene tumundi nyani aha nyarundi ngani kebe hobe gani yagarebe gaganaro qasundi ube yagarebe lada pore nganar sumen kana gakamma me awata montu bana kendellani kana farinti alisa alisati ija alisati ija hadati lam tusalla wa lam tasum qaqulina bana qala fatlika fadhalika min nuqsani diniha farinti yala yagarimu isla ganaro lada na wasumu na salli ni baiti ay atandaro qaraganda sumu na salli ti ay o farinti kenna dinan na gasidi o kenda koi yagare ganaro lada ni agara qasum ngari ube qaragan pore ngai aranta sumu me awatta bo mutu anatu nyaru hetike shagun ni kanga keta watunte watebe yuruja buruhu watenga nga kanyi mewa jike na ntike gani watebe awarni saha tahana ngotu watebe ga dume na ganta sana kena ntabu mekeni wate anke nyime watu watenga ngade kanji kenko ni wadanga jike angarni saha sume nkenu ke kama wateke ga nga kanga tabu mutu sunkasa mwana dange anna jate kiuta nade anna tuwa meke watu ntega anka lahala no shiki wanda gelanga nati watu bega nga aru sumen tamme girnini watu bega nga Allah wa sumunu anta de huye kinyanga anna sumu makenya hati anna sumu gelanga tu watu bega nga Allah wa sumunu de kawande munu honne anna sumen tokuna kenya mpasu anna Allah newe mutu gelanga tu watu bega nga anga sumu su awanga teke mwewa jara yele lendini ube awa wateke jidini ahrami anke nanchumu na wateke tuwanga tambo nyautu Allah ayancha aguda wala turugu biaidekum ila tahaluka Allah tagai mema gadukini halaki yema donku agad darura anke nkinyanga na watemure lele nisu na jara yele lendini na itu mkutu ube na watejidi su awantake manke nanchumu watu ntenga nike ala halalu sikia yu Allah ga sumu na ganta hoto ranga anna sumu Allah ga sumu ga de wenga da anna tokoro angana tanna chuma ga toran kinyana nga magasu anna tambu mutu sun ga sumu na dan janna tuwa mani menike segun kabundi alhamil wal murdi ya garebe ga anu untenga ni aro ya garebe ga e wa kombon kin ni lemme na ko ri bare diga mukara gan du kudi diga mpana kumu kunti ya garebe ga nu untenga ni aro kebe ga kombon kin ni remme na ihilli mini sun kaso ni tugaren tiya magawa sayen tiya ta munden tiya kedi digam pana digam pillandi gumu kun kati mini ina tuga ina magawa sadenya agara famu kun kati wam mini ki wattu kana i watta munden da barki anya mani me hillo digan cikandi gumu kunti immini ina tamundenya tugarentia ke tishu koy una basar abdullah ibn umar una kya kama nuontendo sugundireme sugundiana yagare kuna sunqasu minnia ina tamundenya na tugarentia shikoy tikewa nagatani kumu kunti immini ina tuga tamundentano ko watundendo terana mugo immini ina tuga tamundentano diga munya manime nagato karagandi gumu kunti gella ganani nugon tendo kebega ewa kombon kinire menga yi liga na kanire muko adanga ni ga makkano yi menuda ga kanu le munya danga ni immini ina tuwa meina ta munda nya kanit tuwa denga me aganani ga kanu yi menu adanga ni immini ina tuwa ta munda ntia mani mandini ke karagandi ngana tinna tumundi na nugondi maliki do kubugume ure maliki tisasa nugonte akendo watuntenchu ambana akani imeda akani remenda u akenna mini anatuwa tamundenta mesugundana maliki tagana kani ime adangani anatuwa tamundenta kagana kanule menyara anatamunde kegana kahanya manimi anakuja mabalu nugonya limna akenka turamburi tike kile akenka ran nugontendo sugundana bugumeri lakenti nugontendo watuntenchu anibane akani imeda u akani nugonda u amini anatuwa tamundenta u kasugunda nanga na kanule menya dangani kenna mini anatu anata munde kanda kani me dangani ana mini anatu diga munya manimi tumu kusu wo sahabante ali wo sahante ngani kebe nugunte ha alo sugunda na yagare ikanu imenu dawo ikanu ire mundawo imminni ata sunqa sungana dangi ina tambu mutu ina tuba tamunde tamu wanu ndakya sahali alla ayanta gudangani alla gati faman kana minkum marida wala safari fa iddatu min ayami ukhra ti alo farin palisalli inna allaha wada inna allaha wada an lil musafiri sataru salam wa an lil musafiri wal hami wal murdi asyam ti ari hadisan tendi hadise ke sahan tendi ga ti farin ti sallallahu alaihi wasallam alla rasallin ta kandin kandin na gutu e watiranan kamma tirana adon nugundendo ya garebe ga lemmen chugundini alla rasumen kandin na buku kam yippa se faare ni mehgran mo ontendo teranan chunya hadisi bane sasa ni wara kategori bane yari ti donku aro no ontendo kebe gan ewa kombonki ni remenga iro watu ontendo terana keswa ni bane ina tambu nyawu tu ina tuga fata wande jina daima ni buhisi lime ulifta ila ke hakra la jitani imminni atani ina tambu ntuga ikanure munda won ikanu imenu da won imminni atani ina tambu mutu ina tuga tambu ndentano na usemenu isura kya jitani ya ni diga nchaba ntemi, diga muku kala jitumbiri. Keni sere mani mani? Sere kabundi? Sere tamundi? Tuwanu nti sungkason kibarini, sere bega hatagi na mini, ti yonki tangante kisindenga. Anke nchumu ntenya nile, kampa igari lambenya yali hangina, sere akamana lona mbuga haitoko jindi. Anke nka watu abada, puru nkenkati na kikisi lenki, amaga nyanya sababu na kisa amaga yole, nchumu ntenya ni. Lanta kikisi na abadan kama sumu kwe kutu, yukutu. Yukutu anna yonki tangante kikisi ndi anna tambu mtu, sunka sunga na tangana tuwa. Ali sirai tagai nyahiga kena di, puru na ke pandu mtu na tonge mtu na ke tagai java na karasabu kanda di, nchuu muntenya ni nga maminia na nyige na fankan kita lantai, nkaga matabara watu kwa tagai kewra kala sumu kutu. Anna mina na nyiga na kikisi ndi. Imbenya lo sirai, ahai kala ahai toko imbendi nga minchu mkukutu na kikisi ndi sumu nchu mtekira nta kisi ndini sumu mkutu yonki tangande kisi ndeta yonki tangande kisi nde anga nchu mkutu nata anna tangonu mtu sunga sunga na dangi anna tuwa ikwani nga goli ni goli kote nyanga na nyani nkei ni nte nyaka tana kago nyani ncho konua kiheti darura hii na sunga sunga nuni serema kwa ukaranu harike kago haigari gabeda sume ngara angana daga no gabenta sumu dina nan linga ya garunya da dina ta yugo ngano ya garu yugo ngano ngani gana ida iki na nui gan don chunchi gan ta sumu igana idangi ni serenya na ma bero dina gumu be mega ya gu iki na nun ta sumu ti kun gollina ke golla ga kon to kita anken da Allah farla ngara kaman gora kallamun ta nyani kamelliti kaman kallamun ta nyana illeke bugandi Allah makin kwati ke jibe ga yang bana bakata bulle ke do a ku nyana bu wadini a na ji ke yang kan min ke na yang kan ati so ko honu ku be nu ga hunti no a na kam mana so ko honu ku hunti ni min ke Allah ne a antum jariuna am nahnu jariuna ay maka aya li ne kam mo Allah ta ku nyani so wana min ke Allah ni so wana nto ko no anto ko no Allah ti ke Allah ni so wana man ke nyani so wana ike na ileke hunti ni man ke nyana hunti ni tabule kebe ga buu ewa jike be ga ko tabule na yi anda yang kan di manya anda yang kan Allahu akbar amma ngara gara ke ko Allah gare ngata gana lingi ke da ngani aga so ko hono ku ini nya hoyi ni kawandi iga ko se ko se ne aga gana ri siga gana ga kitu karame na gana ta peredi anke na Allah farla ngara tanke ngante jono kamen kana Allah ma Allah gana teke suruli ken te gana kuno anke nan kawa ko tirni anyi metirni anyi melam ko tan tan tembono ni kamella warni Allah na bununi duha amma ngari kishi entanu ora wa sinun karaginyana lengi sina bane na sinun karaginyana sasa sina bane chiro bane sunta alhamdulillah ona ken kita sino karagin woni tabane kamen ma kondo kamen nari bununi hon kamen ma kondo su jinu ngana huntu hone wa so honon timman bununi hon nari bununi ho ga mari sina be jinna kondo hadamari mu gorona kanu Allah aw ku ma ngaro wala yigo kebe ke bare ko nte anyi golli ko te nyanyana me fare ngara de gunte ngari aga tanka de gillen ta tike kuna golli ko te nyanyana isu munte e shiga fare ta nan ngani anga golli ko te ngasu me ngara korona to haritu ano benu ga konno inkanu allai golle hiti darura ina sume ga nudita darura nu benu ga sume ga kenne ta golle tidi wala golle tidi soronna idu kroshi kenga idu tanga kenga anga angolle metrijene na gemundi allal andu adu sume ga mokebe angolle gemundi sume ga de golle nya hakkay allah ga sumuna no golle annan chum tembal langa makken da bari junubu wan kanne ngade anda jirubu hore da bari na dutugo nan mini sun kasundi ti darura ya allah ga makke be nyanda darura donc so gedo golle ti darura duna dun golle do biraro mure ti darura sey da bari an chumu no anna golle metri janna ke mundi sun be ke hakke ah on daga kanne شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون saharu ramadan biren be kamar warakan lawon tengati ira sume nyo o kamma farlanga amai gara ko oda ngani sume ke ganyana kasobe ati ki ja tontota yere ati saharu ramadan ngara sume ke benyaga kamma farlanga ari ngati ki ja tontoni sun kasunya itara ramadana mani igonu titite ramadana ya anni na bugo min ar-ramadai na bugo binde na mana to hari ko junub titara ramadana mani tana junub nu nyabbi ni na bugo suruna a igonu gata digam pillandi titi ramadana mani ya min ar-ramina li harri wa ramadai tira bugo tawe nyai aro kiyen tawe kibirembe iganyi qasu jahilun ngani qasun to gon ta gundini to qasun to gonga ta gon na ta gon bi ta hana kebe sun qasun ge mu awu ga tinga ki tai tai ne ki nan taw munyen nan taw wo san tara ken to gora mana ramadana yanni ramadai tawe munyen ki en tawe no munyen tawe duwanu ngara diga mu ko hilli ko itike diga mpilla ndia santeni nanti da ku ki en tawe nya adu munyen tawe tipa sika jahilunu iga sunka sunkili nanti aramadana wakati kebe kenda ni sume manya farla sanka tona tita junubu nubi iga sunka sunkili ti aramadana wakati kebe kenda ni sume farla wui memari donku na koi puru aganya ki en tawe ndi adu aganya munyen tawe wakati nga ugosa ntarara aramadana minal harri wa ramudai ki en tawe ndi munyen tawe ya kuku kenya wala sunka sun nda kentu me ramadana nda kenya sumenya ga kama farlanga allazi unzila fihi alquran ramadana kebe qur'an ngara yankai jumadi basike tuano ti wonuti ti ramadana kebe qur'an ngara yankadi inna anzalnahu fi laylatil qadri inna anzalnahu fi laylatil mubarakati allah tira qur'an yankandi uru baraka jenni allah tira qur'an yankandi laylatil qadri uroni ayan kasun kasun nyari kasun kasun ga kota be gani lailatul qadri honu ti to qur'ana mumanya nyang kasun kasun sire daga buna basa tirni kai a ati kai khibare atanya ngamin ke mati ken ni mani ati allah tira qur'ana yang kan disun kasun nyari bo qur'ana ga oswa sira ay go yang ka sun kasun ni ay go yang ka sawalin kasun ni ay go yang ka jul qadan ni ay go yang ka jul hijja ho yang ka muharram ho yang ka rabiul awwal ho yang ka rabiul tsani ho yang ka jumadil ula ho yang ka jumadil tsani daga nan na kasu kusun jate allah ka tikira yang kan disun kasun ni una basa da king iskala to buka kama ngati mane ati yabo qur'ana jillahul mahfuz wal hanyi allah raful lahul mahfuz kay sun kasun nyali ab amuma nariti na wara duna kam ke ni baitul ijju baitul ijja na la wara yerenga aga wara yerenga kata a honno honno nyanka kata munyanga me amu makian giri lahul mafuju na lituna competition ikeni digam pana kumwa digam pillani kumu kuntilla digam empo sahaban tenga ni kebe qur'ana da yankai nya junga sunqa so li leteni qadri me ahitita asu yankadi ada yankai nya junga di ke inna anzalna allazi unzila fihi alquran ana ada ayan qayin junga nya ayan qayin junga sunqa so nyari kahet ti nan to qur'ana su yang pasung pasung di bo angana ko digam pillandi wutu iskalatu sintar nan diga nyakam binte suntar nan akati nan ti kundu kundu diga nyakam binte takar nan a qur'ana da yang kai nya juma sun kaso ni lentil qadri be akute keta ho yang kamina kaso ni ho yang kanan kaso ni ho yang kabana di ho yang kamu haram di ma ga daga na timme kiya sahantin qur'ana da yang kai nya juma sun kaso da di tasu yang kaso kaso ni de ke digal laga da sahantin man nayi qattani ma baisu fi ulumil qur'an kitabi nan ana daga utasi ne qur'an na to a gunya kamma atikiya ji tantin qur'ana da yang kai nya juma sun kaso ni ma suma yang kadita ba ni allazi unjila fihi alquran sun qaso ke be qur'ana gara yankai jumadi haranga na gun kasir mu ko ay me wuto gasu daga na katti ke mu way nanti ara jumadi nanta da yankai jumadi qur'ana da yankai juma sun qaso nyal e sun qaso nyal wala lele ta qadir kota lele ta qadir qur'ana yankai jumu ke nyal huda lin nas qur'ana ke ni kandai suronda wa bayyinatin min alhuda qur'ana ke awakande nga bangandini suronda ngani kadi kande kilundo kande ngani kuba wi bangandini suronda wal furqan qur'ana ga awato mundo garem bakamedi awakairi ndo bonem bakamedi awakande do sankunta um bakamedi awabitendo kore um bakamedi na kafira mundo mu'mina ku ni bugumedi tawhid ndo shirku bugumedi furqan wal furqan faman shahida minkum sahara sirebi gana hadari sunka sukai kita fali yasumhu anke na sumu de ke faman shahida ga ibunu ti sirebi gana sheda gana ngari itan gana ti sirebi gana sheda gana ngari janga kembirena hari tirana gana sunka sungari sunka sunga jabai makenya heti angana nya faman shahida minkum sahara fali yasumhu sire sunga sede kaso kangara ngari farla nya nan kama wajibi nya nan na sumu donko hari tirana ga tirdenya gana sunka sunga wajaban chu makenya me kangana ti faman sahida minkum sahara sirebe gana hadari qasuma qasuki ga siga danyi hadari yende fali ya sumu wa sumu ay wa kembira ngatirana mbugodi kya sahaba tebe sirebe gana hadari qasuki qasuki siga danyi hadari yende ujura suntan asilama hun charanga rakaba nantu ujura no benu banyanga darura nkina ngakunga ntanga ampadarai sumu otikia niketa anganyi sumkaso ndanga nyansuwani agana linganda natta mundi agana linganda ngani anna sumu ki Allah bugu suwan den taga diketa de ampa dari tenga ni keta ngan taga tirene ni kabe hiro unjuru ganta na keta jaku an chumu na suwan den taga nda agana linganda natta mundi agana ina skem burbi sirebe ga hadari keta kaso mata sumu wa man kana marida sirebe ga nay watun tenye aw ala safari ubi anga tirende nyani fa iddatu min ayamu ghara kuta nanu jate angara kube nu mini sunka sukini sunka sungana dangi imenu tana jate kaso tana di anni tuba imenu jate kaso tana di anni tuba manni Allah ga sage watun ten kalle ngare nan jage ewa tiranan kalle ngare ayitita Allah sage sage ya kafu kundu wanna hanyan ya pasike sugandi ndeke mi ganyi halle Allah makem burguba Allah ga mpaka sage watun ten kalle tiranan kalle ngare sirei gora wa fahamu nanti jaga aganyiga koni nantanga tuntenga nanna minanna tuwa angana tirende nanna minanna tuwa jaga gaburi kenya saura Allah saga nanti kengi batedi anga nyan suwanda gana linganda nanna suma nda linganda nanna tamundi kenya mburi me anga tuntenga nanna tambu ngutanna tuwa angana tirende nanna tambu ngutanna tuwa sage kenni puruna ko anga kemma burga yimo kon anna ki utana nu jate anni tuwa wa kembre nga keta aga nan ke ngara sun kaso be tambe mutu tambille ro kaboga ni sun kaso nganya kenya an ke ngara tuga kaso be ro anya tanjike esu ko watina na tanjike ke tuga aya na tambille ro kaboga tuga fa itatu min ayamu ukhra ukharan aha an ke ngara sun kaso be sumu an ngara sun kaso ke be an ngara tambo mutu sun kaso ke nya tanjike ai an ke ngara tuga kaso ke be kaso ke nya tambille ro kaboga esu ko watina anda kaso sumu adanga sa ayi tambile ro kabu kota bane kai harangara tuga kasobe ni sun kasobe nya tanji kai kan kin ganta bontu na kasobe rangara kasobe utun nan ta bontu wari kenya tampile do kabwai antanga sana de tampile kero kabum palle kasukurumba bega karna ga sigi bidabani utukenda na kai fo tanji ken nan timya kase kiube no garanga sun kaso ni fanna kumya tuwa bidotta miya gani jate kaso tana da ni tuga bidotta tampilo bito gani utu kaso tana da ni tuga kaso mumanya gani tampilo ro kabo kaso manya kenya tampilo bito ka bisumu kaso mumanya tanji kangara tambu mutu tanji kesumu yuridu llahu bikum al-yusra allara noye nyamuru tagai allara noye nyamuru tagai wala yuridu bikum al-usra alla maqute muru tagai de kenya sabuda ngani wajunte alla gatanna tambu mutu anna tuga tirana na tambu mutan na tuga wate be garanta jare ne annan tamundi kirishi ga sen garanta sumunan tamundi ya garin ga sen garanta sumunan tamundi Allah ran do wayna muru to kuiti suwa agal lagara ku kitu be lu kono daga ne kundu aran no wayna muru ta gai Allah ma kote muru ta gai wal tukmiru iddatan me agana jaten timmandi de ko ngala ko mo sun ka sun ganya tampile ro kabwa tambunga ga tampile ro kabwa sumune sunka sobe an garatta bongo ta ganya tanji kai haran na attu ga kaso tana de ken kaso ganya tampile ro kabwai jaten timmandi de annan tanji kai tum wali to kibiru li iddatan kara jaten timmandi wali to kabbiru llah la ma hadakum agana alla kanda alla gara ga kanda na ga dinga katta ke dinai mo ke bere ken chabu dangani kara alla darot gonko agana kabar yen kanya sallen kota agana yi kembire na sunka sun tallenya ganai nawdu aga ga bakka ga kanuni masalli garo alimamin gallana kabar yanko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira agana Allah garo tugo gallaga nani banan kai me ga gani banan talle ke gananya sallen kota bitugo shipke shikibe ga karnai warlan talle su halle agana kabarunko ralla garo tugo ko agara ga kanda wala lakum tashkuruna aro Allah da kukina gaina kunya gada ke sabura magana Allah barka sabuni ha wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'watat da'i idha da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نوين كله حديث رفي صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاد أبي موسى حين باسهم إلى يمن فارنت مواجد أبي موسى رغر غيكة يمن بشرا ولا تنفرا بشرا ولا تنفرا ويسر ولا تؤسر وتتوا ولا تختلف فارين غريه اللي غي اتاغه اللي ندغانا نوي نانا كما سرون كورن بكدينا اغه اللي نان نوي نيا سرون دا كما كوتون دنيا سرون كما اغه اللي نانيا سرون باتانا نانيا سرون باتو ني كهما مي كما نيا سرو يغا دا سوغي ني سروما دونك كيسلام ما هو سريان دا نوندي اومغا una yiruwa yenyanya una newe nyanya una surun kriti noye nyanya kata dina nga umma kikata baka dina weja salaka ibadi anni Allah ti Muhammadu gelinki Allah kumungana antirindinga igana antirindinga fa inni gharibu akunira nantinki Allah antintia igana antirindi Muhammadu yala ulu Allah antintaba una gangu ube ulu Allah Uru Allah tinta bona mulle qiri ube uru Allah la to una gamu o gana iduana gelim ko mo ngana ranga igana tirni ke ha waja salaka ibadi anni gelim ko mo ngana ranga igana tirni ke fa inni gharibu anna koni la tinta Allah tinto tanyaniya Allah do hada mare me sun tinta dina tan kanyi me ke ko me suwari ando Allah tinta dina kanyi me nga walla anganci to hombe kam manci to hoke kanne ko agarne hadise ndi mo kebe nke Allah tintiya ujibu da'wata da'i ja da'ani nke Allah wa qirinda nan qirinda nyimi nan ngani qirinda fali yastajibu li ewa ikunni nke Allah jabi ngari nyamari nan tinin ke Allah giri inin jabi nin qiri Allah ta'dumuna asajibu lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين التي قرن قرن غني مني سرو بينو غدو دارون ديني باكان كي الله خير دم مغا انا لا حق تولي سرو بينو غدو دارون ديني باكين كي الله خير دم مغا وچين كو مرنو جهنم بايلو غنتو donc faysa jibu kel faysa jibu likem manani mani alla gara nga daga nyamare taga nin kri qadin jabi aga nin kri qadin dan ke diga men jabi aga kun nin kri wari yu'minu bi aga tungon ditinga ba mana kri nen no naga gan nin kri aga nan chaga nan tungon ditinga nan tim pay gara kamane be gri sikkan tada in jabi wari yu'minu bi qasagina qadin jabi nga daga nyamare ke ba kana nya ahilla daga chaga nga aga tungon ditinga nan tugar Allah kiri awo jabini la allahum yarsuluna aga gana kenya amedi aga wula dinta mun kita ga fil gudi aga wula dinta mun kita kenya ni ari hadisa sahal tendi abi musa al ashari qala kunna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qajwati abu musa al ashari ti kunyi kaine Allah farenga kuredi fajalina la nas'alu sarafan ولا نعل سرفا ولا نهبط واديا الا رفعنا سواتنا بالتكبير وني اوغاناي سيت تينتين اسوا اوغاناي يانكنا باكا تينتين اسوا اوغاناي يانكنا غومباسوري ونو قانو نياوتو كامو نانتي الله اكبر انا تو كيني تيرانا تشوناني مكوسونا نو كاروكو امغا دينام بامين بلا مونتا غورا سينا تيرانا انا ني تيرندن نو غوندا غام موبيلي ديو انان تايو ان هوي انا ني سيت كوتوما angana sette kottuma ti Allahu akbar kottu so ngana sette kabar yanko angana yankana gumba su ti subhanallah angana ri dingla tirmonte ngata gana chai kilente ngonte nanka nan nante alhamdulillah saudian jamana angana daga no ngi plakin wanga ngandi no kube gani tintinga nganga nyina sante na plakin Allahu akbar no kube gani anga yankana nganga nyina sante na subhanallah no kube gana ti atel ngonte ngani da nganga nyina alhamdulillah sante na pour nampakre nyankani trende tunna yiwani kena awure nanke nga sete kamuke beli titinga ke bannata Allahu akbaru manan kiga grik kamu nga mugo mu Allah in kamma Allah ngore nga Allah in kamma angana yankana di ewan jigin jiganya na nyanka ko gumba no nan nanti subhanallah manan ke hay yankai ke benyana kundo Allah sinun tenga bakka ke yankai angana rin nokotele monte be jakki killetele monte nga kanu danata alhamdulillah tigay nga Allah ra kamane be gara ke killetele mundo dakum ato kunyo gane sete tintinga su ona kabari ona yankana ona kabari ona kembrenga rono kumbari ono kanu mutunan kabari qal fadana minna atoga kamanna kenya Allah farenti mtoi fa qala farenti ya ayuhan nas ati suru jama irbiu ala anfusikum qahinna gadwa fa innakum la tad'una asma wala ghaiba akakwa gaina kebegri lungunte heti ayuga gunte gahe aga gaina kebegri lungunte he yuga gunte heti inna ma taduna samian basira aga gaina kebegri mukana nyani ngalla nyani innal ladhi taduna aqrabu ila ahadikum aga gaina kebegri antinta kadu banambe min kunu rahilatihi nan kutu anche to ke kanenga ada nan tinta nan kutu anche to hon kanenga ya abdullah ibn qais فارنت عبد الله بن قيس دا كيمبرنا الا ولمك كلمه نا انتم دي ديغامي با مين كنودي للجنه كنا جل الجنه نا غري نواي لا حول ولا قوه الا بالله اتكنا الجنه نا غري نوار نان توكي كونو اري انا سي ما الله فارنت صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا عند جنه اخدي بي وانا ما هو جاداني Allah tike kome anga di jigin no kusun iwa yere nganda ha anga ni gari gaiwan jimini anga di jigin no kusu wa yere nganda anga ra jiga Allah nan duwa munya jabina wi jabini anga ra du a jiga gati anke nyime ga mo ba nyime an junu burunda Allah halan di Allah jiga jabini hinna kundu nyi ari hadisa an tan gari duwa ngen kibarin di annabi kisiru ne makka qala inna Allah ta'ala la yastahi Allah wa ya gunude an yamsuta li abdu ilayhi yadayhi kumenni kitumpi li bamba kati allai yesharuhu fima fihi ma ghaira anga allah nyaga na tanki tukuhi lati khairi nga فيردهما قائبتين الله نانكي تكوه اللي دورون شاوان دي كن ياغون الله نانكي تنبي اللي وطوكون دوانغا الله نياغا نتانا غير نياكنا الله نانكي تكوه اللي دورون شاوان دي كن ياغون الله أري أبي سيد الغدري قال حديثني ما من مسلم يدعو الله أجا وجل سلامي سنتان وانغا الله خلل كما نبي قاندرغا انخورا بدعوتي تي تقرين دي ليس فيها اسم ولا قطيعة الرحم أن الله نياغي كسم بكتو يغانتاري جنوبون ديغا ميغانتاري إلا أتاه الله بها إهدى سلاسة خسالي ما قدهينو سيكي دوبا نبي الله كنكنا سيرنكم ما قسم مره تيكي دوا نالا مي جابي دوا نين دغا قاو دوا نين دغا نين دوا نين جابي مغنان غبا كمينغنا الله نياغا هينو سيكي دوبا نبي الله كنكنا إما أن يؤجل له دعوته إما أنغر الله نياغا كبه ميانات تاوندي أنا كنانا anata undi anakinanga wa imma an yudaqira hadahu fil ukhra ube kenga ana shanda allah kara duange ke baraja ana shanda allah kara angara allah nyaga tike be me imma na kenkina na tuna dire ube kenga he duange ke baraja ana shanda allah kara wa imma yasrif anhum min as-su'i misliha ube kenga hanga nyiri hibure igonyi katanga allah na duange kenya na kenge mu qalu kembenga farenga rake ushei banunti ijja nukshiru itikem bireng awatu ngeng gabonde ne qala farita allah akthara itikem bireng allah galle nang gabaku don ko hada mare me magasim matindu daga kafundi ne anke na allah nyaga ta duwa ngin ni batenye maga tambe ko kenya ne hadisi ke sura ta konni agari farem hadise gore ati allah wa gadu bana be duwa ngin jabini nani anga maduwa ti junubuma nani anga maduwa ti sumbu ko tenga nani anga makorti ite qurti ni kan kai allah fare e atanna duwa anana ucenya duwa nata e anyi mena husati e dinkira allah girinda allah girinda allah giri allah min jabi annan lam ponna husa duwa ngena jabo garini kinda duwa ngena wore kannan to kai bani duwa jabi ngari allah man jabi duna ana barajin to wanda allah gara ube anganyi na duwa o kenya na bolawi ko nyonto bakan ka ah أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كان النووي قد تسلام نمبر كغرم وبغت سوم يلتانوشك tashikandikia haike uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum Allah ra dengen da ga dangani sumen kota aga gana kira sumunu awro Allah dengen da ga daga daga ya gunan chamu ari bukhari ni barai bune ajibi maga nanti anyi farenche banundi igonyi farenche banundi atto gonyane qaisa ابن سريمت الانصاري ابن سريمت الانصاري قيس ابن سريمت الانصاري اكنتم اني فارنتي بنوما اغانا كرا سومو نوروندي سومو مناكوتي انغرانتو مونكوتو انغا كينكتا الله سومي دي غديما كومباني سومو كوتو بير كي يغو كوندو قيس ابن سريمت الانصاري akenda goldu kote nya dabari asumu sumu kutu bire nga gara tampinte gara tali du sere teren kam ati ya garenda ho am magayre basumu kutu ho ati ay awa ti daga jillinge murunda ya garin tin fayda jillinge murunda ya garin ga ku agari ne ta ne adanya ken kan kai arosu me ne gadi mai lakara farinda ngara degu mo sil kote nga kamati ke ga ramgon kon la farinda ado da ko maru bari ati fare ike kinye ya kana urundi ne igri halle kon kon Allah ra ayan nyam kanne uhilla lakum laylata siyam Allah tira sumen wuro ira dengen dagara rafasu ila nisaikum agan chawu daga ya garuma ke ga burugi bakki kama wala ke ga ri burugi bakki kama adaga ga dangani sumen wuro agan chawu daga ya garuma kunna libasu lakum ya garuku na ga kunda ira muai wa antum libasu lahunna akun kan ya garuku da ira muai kama nem pai gara koi ayi wodi akillan tanya na me hakke shiren doi ngaran tanya na ira mem palle mu gobe de igoran tanya ne yakem palle kundu ya garen karan tanya nan ka halle kundu ira men gi kaman chuturu mu goke be de igo gana ni yakem chuturu nda na nya kundu ma ira men gi kaman chuturu mu gobe de ya gare ganya ikina suturu nda na kundu ni mana Allah da koya agan tanya na me halle agan me dia ira men do hatenga me mu goke be kolon tenga me ikolen tenga me mu gobe igo gadi ya garen kani bani kundu nya agani bani ya ni agaran tanya na me halle agani me suturu nda nun kai kushi kiswa iramen na haten kam man mantaka iramen na haten tuturu ni manta sutu serel la wanyani iramen pallewa o igodi yakam mugon ni kayta me suturu nda nun yana kai me de mandanu yana kai agaran da surno me halle me yigo na nyanke ngana ta gun ko be anga nyaka nyalewu jikusire he yagaren na nyanga na ta gun ko be anga ranki na lewu duk usure hati nabi allah ibrahima adomitri ismaila ni yakin rame nan daga yi gongai gongko eh oku kungku sombi nyan churu lengi oku kulungku nyagame makete lengi oku kunuku iragate makete lengi anna daga kam fa ban kanu dan daga kam masalla ngan kina wayma antage mede ya gare do kineni ne mesuturiya wala agana mesuturiya garantana me halla gara qilen bugume kenya nan lagati yagarukuna ga kunyira men yaga kun kan yagaruku ira mun alim allah alla da tu annakum nan taqakum mu'minu haide kuntum taqtanuna anfusakum aganya gadu jambana kengani aganyi awa allah kutai ke benyan allah gara harama ga ma du jambai kene kan allah gara harama ga hobe ma tan amma sabru iya qila kan kon padle yi gonu nyanya na anya yi gonu maga yi gonu ga khallen yi awa kembrena yi minni kampun ba nyangi halle yi ina mini wala aga ni du jambana na kubenu dabare Allah ga taram ma dabare Allah rakentu fataba alaikum wa Allah ratubul laqamu nyagara Allah ratubul laqamu nyagara agan tubi Allah daga tubul laga ba wa fa ankum Allah yamfa ma ka kebe gaddangi ho be gaddangi serebe ma ga uroke gbaren ni minne gani ba yare sakalle ma go gani Allah yamfa ma ka fal'ana misasa bashiruhunna qaraga yagaruma khari kapalle mu agani chawa gani kapalle ma daga gada keta aburugi kebe gadangi ganyam pat laki te ga buga kapma kasasa kasagu dai kasagu daga yagaruma wa butagu ma kataba allah lakum alla gara lemme kebe saha gada ngani aga yagaruma kara lemme kasagu daga yakuma gana lemmu mundu kasagu daga ya garu ma kana lemmu mundu Allah gara lemmu ku bira kuta kada kana lemmu mundu wa kulu washrabu qamini aganyige hatta yatabayyana lakum alqayt alabyad min alqayt alaswad min alfajr kayge agamini ma urun qurae aro uro makiyam qurae aro uro pinay ngana bubedi qayt alabyad bayadun nahar qayt al aswad sawad al layl wa tawsil nukunwa gari gulle kenni kiyam qurayni gari binnake kenni urom pinayni ma urom qurayni ma kiyam qurayni urom pinayni gam bu medi nukukebe qamina ganyi ge ma urom qurayni kiyam qurayni urom pinayni gam bu medi nukube kembira ketanna dutigiti makatta kan ata Allah arna ko makiyam anata ke ganya ke gari kundu qaytu li abu yadu min al qaytu al aswad min al fajr sey banun dam maninya ke gari kenda nyi min al fajr kema yanka hadisa antelli kenda nyi min al fajr kema yanka sey banun da sim magari hulle lugari binna ni honu na gari kulle no gari binna nyetu kitenga honu na gari kulle no gari binna nyetu itanga iwattu ko hayni wattu ko hayni gana bugu meli birebe ina minne no igay mara iwam minni wayi gane ma inda gari kulle ke gari binne bugu meli mu bireke be ina igay mara ke tamma mutu hobe gani adibu ne hatime akenda gamba ninga akenda ga ewa kembire nga kachi kulle no kachi binne akenda ga kunya wari janga nay mure awam minna waygene wuccina ni bugani ani hay iga mabugu mera ni minna nya ni iga nya ma wati kebe ga bakka meni e iga bakka meni wati kebe kurai bu antini kiye nyambu kenda no gursan daga katalla faringa sallallahu alaihi wasallam ati allah ti onyigwe ommini magari kulle no gari binne ga mumeni ngera kachi binne ndo kachi kulle nda kunya warinja ngana murenge hayini nga igene minga di bugu meri wati be farinto ya tanke jangana ngillen no koy anke jangana ngillen ni koy ko hega be ga sakka ke jangana e kaman ko hen ka ngillen ni e uron kuraye aro e wakiyem uron kuraye aro uro e kiyem kuraye aro uron pinaye kun ka titu munan ke jangana mu na utu kimbaka na warakin kana ken ka titu munan ke jangana mu re a ken ka tumo jangana e be wure ko hega be ga sakka ke jangana e kaman ken ni ko gille boy ya ati adibu ne hatimira allah taro kacci kulle no kacci binne mene allah na rokiyam kuraye aruurum pinenya kunna bumeri wakati be kunna bumeri wakati be suma na ndu tikiti anna ndu tikita na minne ngara anna ndu tikiti kembrena anna iga ngara tuwanu nda kandelile wutu yereke hadise anga tu serega na garu kulle no gari binne baka meri no kube ile ngare serega na kacci kulle no kacci binne baka meri anga kompendi ile makarewa mi farin mi nyamari nanti na kotan kutuwa kenda koi sireme gana kata ufajiri ni anken jatendi ili makare amina njige jaga manturonda njamba jaga danyi ili nkare konti na nchume ngana tima ndatu wadentanga kata unyani adida nke hadise sabura farin ma nyamari tanchage sumeke agangane kachukule no kachibine mbaka meni nukosu kompe nukonde kenda njile nkare farin ma nyamari nantanchage donc anga na kata ufajiri ni anga buwa kata uncheira nuko betandu tikiti miatu wa dintama adeli le nyugwa niki adeli le nyugwa ni alaga ti walesa alaykumu junahu fima akhtatumu bihi walakini mata ammalati gulubukum Allah ti junugu nta aganda kata ukebe ni junugu nta aga ikendi mewa imenda dutugu na kebe nya junugu nanga kenya li anga kata wa junugu nta aga awakundunga kienka kibareni anga nda simba minaga nyana li kienkenua anda sima kien kenwa amina nyige wongo bakowe sira kien bugo mena gende kien kota kien bugo halle sagan du tikiti ni tan na patimmani kasume ke tuare tanga kata unya na gai agadde lilin ni kana ari buhari ni asma bint abi bakari ati farin kien di madina kota ira sumu kutu na ntuna ira sumu kutu ira sima kien nyanka yiga bakowe sira jaga kien bugo kien nyata bulle nyara buta bulle ni kanta hadise ke no wonna ti faari da sere bani nyama na tan na kota ke tuwa don ko tuwanu ti kemne nga ngana kata o kiyen ka kenne de gadi junubun tanga kontinan chume nga na du tuki ti ka kota ke tuwa den tanga kata munya ni o gara aya ke be ko aro allah gati rabbana la tu'akhijna in nashina aw aqtana allah wona mungu na ke be nyoga kata na ke be nyama gora gatai allah ti danya don ko kata mu anga kata o fajiri nyari hontanga anchu menti mandi anga kata o kyen kan nyari hontanga lu tigiti anchu menti mandi atu wale ntanga anga munguna mini gai me gadi na munguna nyige hontanga gadi farenti waman nashiya fi sawmihi fa akala aw sariba falyatimu sawmahu fa innama atamahu allahu wa sagahu farenti sirebe anchu muntenga nai amunga nyige amunga mini ati anga simmen nuko kebe kontinan chume nganna dutti kitanna timmani atu gade tan Allah nda minde ya danyiga jamane ke re nati majhabi maliki ati kun tanga na mungu na mini tan natuba ti majhabi maliki an tanga na qatu fajr nda natuba majhabi maliki an tanga na qatu kiyen ti bare nda natuba majhabi maliki an nda ken ko me farin pati sahantul li nan ditu gade tanga kenya sante kenya sahabatani la qaitul abu yaduke aru qaitul aswadu kenya bayadu nahar wa sawadu layl kiyam qura'e aro urupina diga mem muradun na do kwai sumen qabari ah huwa da do ayam kutina summa timmu siyama ila layl sage kita aga na ro sumen nukundu fajiri ga yingi aga na sumen anna duti duti kita aga na sumen timmen ni makata uruma kiyanga na khab wo keta fajiri nyinge twanunti oga kiyebeli serebe imme gani anda kitabun kara anga fajiri kai me haqiqatu anga fajiri tu tangua maga jonge salatu buganda na ide anyi mena haita fajiri ga yingi andu tikiti fajiri ga mayingi anyi ga na nya minna nya hari ga na salatu buganda no pogabe no inda fajiri tu o salli qilla na pogabe no yugudare ndano ani da salli honu wa fajirin qilli salatun gwanni fajirin nyinge nyimme kane timiliti mutamya honu wa salatun gwanti fajirin nyinge kane yimme timiliti mukarage inta to yugo darindano anita duwanu ti salli qillana anna nya anna fajiri ke kharamine anna tuwa mine fajirin nyimme jati ngana ke yinduko beta anna akhiri serebe gana ti ikina yugo darindanya sigina akhiri akane timiliti mutamya ihtiyata itanke mpaike be dabar itinna akhiri timiliti mutamya na gire akane timilitu tamime ube militu karageme parce que aganya mugo mugotan na magara ga soro nyiga ni kiende a anga soro kun challi ni nurondi makembe waini ga nan chala tugri ganne mugote wagilli na fajirin kan challi hobe ga antaram mishide amma ken challi ni nurondi ba ken ka amanya kono ni de tanani anya sababwa sire ga nan chala tugri ganne mugana ti fajirin nyingi ani minne ndi ga yengara a na nyiga fajirin mayingi konda waraken anga kono ni de ne ha donc salli ghillana ke fajirin jati nyaare muru annatu fajirin ga bogondi no kobe tan na khirindi fare na kenya ko ati bilal wa sallin qilli wuronya de kamini aga nyige ma abdullah ibn ummu muktum gana sallin qiri ken ta sallin qilla bara mi gana tilen kare de ilen kare ken bre nga ken gana sallin qiri bira ba gana galu tikiti o salli ghillanu na waqtin qara'ina tu kamaga surum min indi bite nyigandi kamaga surum chumen kadu nanya sababu soroni du tikiti nanyi fajiri makenya kama Kenya nanya sababu soruna salli na fajiri challi nanya makka ma kenda bare de aro fajiri nyage muraga natu wati serebe mega fajiri tidodum maga jongia anyi mena fajiri pai kurenga kugu angara to fajiri nyingi minne ndo iga inga kurenga mabu hari salatu bwana ngari salatu bwana ngara to rabu ni bitenya rabinne ndanyi gainya serebe ga to fajiri tidu iketa mukem bringa keta anke nan jongi salatu buandaruna jongi salli qillanu ngani terenga nyimme ga ta fajiri tidui serere wati ni jamane ken ngondi allah wa mishiru manime manime salatu gre ganne muku mishiru ku ganta salatu mugandi ni domi kena bugandi miriti no tambi kena bugandi tamuro karabo i inta bugandi ni domi nan kawana manya duwano tanyi mega fajiri mtu tidui golli tikenga anyi mega ta fajiri tidua anga kunda kebe anga salli ni miside kebe kunchala tu jatel laga kenga wala kembrenga igana salatu buganda nandu tikiti onu gawati ni yala igonu wa salatu buganda ni katireri na kenga misiru dantantolu kenu famu mbala kuni tuwanu igonu da koti salatu ke baka kirini hana nyali metika mempo sabante salatu mbaka fajiri mkirini laga renyana kubi nuwa salati nkili kirindi hana ni waina sirukobe trompa wankawa ina jatendaga kendi inchagi hale besu ba mugobe gana nyakundunga anke mbanera nta dina mpamunu dina besu yukui maka salatu mbaka kirindi hilandi kiyari madina salatu mbaka kirindi hilandi kiyari umatu iti mantoni de me yala anke nkara wa dina mpamunu dina kesu yide kata uya ni agika manumga salatu mbaka kirindi hilandi kwa inta kenja garai kwa da kenja gandira ina dalilu ngo sino addalili sahanta bakka kirni hillande kya kenya ni fajiri kirinda na wala kembre nga ke dalla ga ti fajiri nga nayi ke daga na dutik ta anna dutik ni bakka mani al muftirat hinu benu ga soron tu mu ko dono keta gelli fajiri nga nayi ngi ke mo wala keta an dutik ti bakka kuma makiye nga nakhe kam pinu na seren tu mu ko dono hinu nyen basi wona sunka ni sunka sonyali kenya sabuna nga sigi aya ke kamma mo siringa ra kitu kuko ana hanga soron kam kam pinu na sume kutunu hinu nyu al awwal ho hana al jimao huwa ajamu li muftirati ho hana ni yagarin chakallin magunyai ho huga sumen kutun sumen kutun di himpo horen tuni kyan wa fihi kafaratul mukhrija kafara barqatin rabatte ija hasala fi nahari ramadana mimman yajibu alaihi siyam sirebe gana saudiya kinga sunka sun kiyenda da nyankin kabe ga saudan nyankin sunka sun kiyendi sumen ngajabin tanya nanga an tumen bono wa fihi kafaratul mukhrija kafara barqatin qawanga de wa kafaratuhu itqurahaba fa illam yajri fa siyam sahrayn mutatabi'ain fa illam yasati fa itiyam 60 miskina angana sauranya kenga sunka sun kiye daga dani sume ngajabanga ndake ko na kai mania sere igoro wanyana sunka sun kiye sume mawa jabang anki ngana sauranya kenga hontanga kem misale ne kanga anke yi tereranya anyi terende nyari terana ne wen kina nga annam mini anke minia ammini tekiran de bendi anda nyanya kenga yi ladandi agalla da ke gausa kuti kenki yen kutenda sino tuwanu ntaka daga meda sume mawa jabang kega na saudi ya kenga kafara ntake ide kenya linga da kona ka hai sume nga wajabi sirebe an petit terrain ay wate watunte hetana sume nga jabanga antu munteni an ta guda nya kenga akafara ni kanga sunka sunke nga na saudi nga kome kan ko an ga makken kita nga kaso hilli sumu nu ni tembe dime an ga makati kenda nga tandu me mishi nai gande o agana ni sirebe saudi ya kenga sunka sunke ni koman piken tadi sasa kasu hilli allan ta kencu misgina nyana ngana tandu mem misgina kai mem bigan iganda si entana kenan kamba agana si engandri su anna kasu hilli sumu ne kana kence gan ta tandu mem misgina keni hana hillandi inzalil mani bi ikhtiyarihi bi taqbili aw lamas aw dammi aw istimnai wa ghairi dhalika sirenga nan mani bugandi du ko hillandi bega sirin chumun kutuno an chumun te anyi mega na tan chago ma tan du tugenga na mani buani tuwa anyake ta anda wandi ya gare sumbo anda ya gare sumbo ma mani nga bakanga na dagamme kita ma mani nga baka walla ngati ya gare ni ma dagamme anga kita na mani nga baka walla anda ya gare raga na mondo na dagamme kita ma mani nga baka ube anyi mesanga tan yu gwa na dagamme kita na mani buanda tuwa makundi menu tana an chumme bono akafaran tangade sun kasu munad dangi anga tuwana wa ma injalil mali bil ihtilam fala yuftiru liannahu min naim wa naim la ihtiyara lahu amma ngana kuya sun kasu kiye nyana anke tumunte an ta gunan kan kai an kuya gare kan goke no gonde an tumunte mali yum buganga on tan tumen a wani kan bugan kan kan da suwa wa kan kan tarawa sabun ta kan kan tara an tumen mabuno kiri de giritan ni salli wati ngana na janaba nyanki annan chandi sume kay bu gondo mani be gana bu nga kunya ri ankan tante sun kasum ke no honta ngake hillo hete ke ba shikandi al akil wa surubi ho be ga sume mbono ndini an chu mun tenga ni shikandi minendo igai minne ke do igai ni mani igande ado ji aga na kinyan no ko nga anyake ta igande ke igande ke ni igandi na hante wo igandi na hante ho igandi haram unte no ige ho haram unte heto min ho daga tan min ho daga de ho min ho be ganan na hanan tan na hanaw a woni ga kinyan no ngata ti allah kenga ube a kinyan no ngati no nanya sababu ma sume mbono kafara durante kanga tu kona de min ho ige ho agarota no nanya nan kinyan no ngama agarota allah kenya nan kinyan no ngama na hawa igande ke na hanta yo a haram unte na haram unte ho min ho ke a kunduma an chu membo man nugo ta ganano tan nugo ne nan kinyan nugo masu membo no farin pa disen cha kuda wa balig fil istinsar illa an takuna shaima farin til laqit ibn subrata da atangane sali jiragri jin churbaru mosiri na rondan nugo ne man chu mun tan ganai maga surba siri de kenda ko jaga jingana rutan nugo ne nan daga nugo ni su membo wala igan de rutan la kinga rutan nugo ne min ho rutan la kinga rutan nugo nan kinyan nugo masu membo kia ni mani mandi shikandi nyanike nagatandi wama bi manali akili wa surubi hobe ga igaye ado jimminne hobe ga kem mana mutu hatendi misili ibru li makhjia ko kembire nga pikiri be aga igande palashi mutu hatendi ko igatili surumu soromu nga yigande mpalasi mtu hatenda aji mpalati mtu hatende wala soromu ke pikiri manji mea ganiba yigatike pikiri mpaso beha iki angana randua haranga maige haranga mamiri awa yigande mpalasi mtu hatende awa jimpalati mtu hatende angana ken pikiri mpaso utu ube angana ken choro mtu sume mbono sume mbono pasike anayiga endo minema ananyari sume mbono ama pikiri bega ntakundu pikiri bega nta yigande palasi utu hatendi antaji utu jim palasi utu hatendi kem pikiri mpaso narandu wati jarande ube narandu ampate na mbumeri kenta sume mbonde pikiri bega sume mbono dinu hobe gako soromu aga jindo yigande palasi utu hatendi kem pikiri mpaso wa sume mbono dinu ne pikiri suba heti kenga kenta hunya na sume anchu mwontela pikiri mpaso anyaketa idara njime nyaliwa idara ampate nchie nyaliwa honda kem pikiri mpaso keni mani mandi nakatandi karagandi alqamis min muftirati sawmi igiraji dami bil hijama karagandi bega suma na nchume mbunundini angana dabari sumkasum kienda nchumunte keni na hore mbukande nduwati gumbu tuke na aga gumbu tuke tu na hore mbukande nduwati gumbu tuke na farindika menchabuda aftara shayim aftara lihajim wal mahjum faren ke bega gungun to kisere nga su munte nga su membo agara gungun to wanka be anchu membo no ke ga su membo no dini kamma ni ke tan no gunu nya gana kare anchu munte hore nga buga nga su membo no anchu munte andan kambe nya bota nya jare nga nya kamba ngolle nga hore bega paka su menta bolu me maga hore ke tonita pas ga anchu munte hore ton nenta daga na honyita na nganda karana mote mbwani na hore mbwani anchu memwa bono unta sume bono ni maganta kita igana angana hatagea kita suma na towa hore mbakani watunte hulani wasaka owana gana hore kerali kende hore ngabe nyama hore ngabe mbe kem hore mbake kenga sume mbono ni katuwa nuntowa haini geliga munda na hore kebwani naro watunte kebeli irijanya gani fo hore nyalari sasa kempande yage ntai donko silama wanchari anga dengendi ni anna sume mkutu ina hore mbukandi naro watu nteke ni sumpa sumpa na danga natuwa sumpa sumpa na dangi anna tuwa keni mani mandi karagandi tumundi karaga kutuwa tumundi hobega sume mbono nini sumpa sumkie anchu mbuntenga ni alqai hichai igiraju mafima yedatihi minta ame au sarati idata amadahu hichai ni kanga kebega anjara nukonde kebega nukonde anyamini huye anya ike huye na dutuku nampiche sumkasa mkienda anga na dutuku nampiche anchu membo falempa nisencha abuda mani jara hul kayu falesa alihi lkadao wa mani astaga amdan falihi lkadao falenti hichai ngana sirebe kelebu nambu tukarenta nga de kasiresu wani dutuku nampiche anna tuwa angana dutugu na mpiche andan kitellan kaneni na mpiche wala anyi metugura nungu nentagu tima burego na sumbu pura na hiche ampiche anchu membono kahiche ingana ranga na nyanke mautu tayo honda anchu membono kienchu mesa hati nyani kuhe titumu iwa kutumu bienu kahike kundu agana famu kutumu bienu haike kundu ogati wa sume mbono nini saratinu shikiwa ina sume mbono nini kuncharatinu shikanya kuna aliman jakiran mukhtara anani angatu nanta wasume mbono masala sirebe ayiga amini e oti karasa anchu mbono anchu mutenya minni nanyige e anti ngenta tuti awabuno dini koi wala sirenda ka sormunya oti karasa ngenda sormunya nya asume mbono anti matu nanti sormu asume mbono honda kama anchu mena honda kama anchu mena ha pasike amatu nanti sormu asume mbono dini anga matu nantikebe ni sume bono hii anga na kenda bari antu wa gumbala wunkama anga rati nukobe andu tikiti tabunda nchumena keni sarati hanana sarati hila ni jakira ananyi agara sume ke bono di honya nanyi aha kire ngadi mungu yehe farenti sallallahu alaihi wasallam wa man nasiya wa huwa saim فأكل أو سرب أو سرب فليتم صومه فإنما تيم الله أو سقام أنا نيغني أنتي منتين عندك دبر مونجها ها أنغنا مونغو أميني أنغنا مونغو أنيجة أم بكرين يانكا دوتيكتي وبي كرام بكرين يانكا لين نخو بأن دوتيكتي أنا كنتي نانشو مينا كسومي ما بونها أتوا رينتنا بس هو فارنتي سرب سومنتين عناي أم مونغو أنيجة أم مونغو أميني atan nan chumen timmani allah nda mini nda yanda ngigandi atugo len tan kenya na gati zakira aru gari allah ayalli rabbana la tu'akhijna in nasina aw akhtana allah ma uro ngana mugunna kebenya ke tisrati hillan dinga ba sarti shikani muhtara ananyi anyi meda dutugo na sumu kutu hoke tabari aga nanya ngama dutugo na sumu kutu hoke tabari basin tan ade masalan ke nyilla genya anda jim puturon an nugon ni jin du tanga daga an nugon ni na nyam mautu tay won dan chu menga pas gam mautu tay won anya la kanya ko du ko duno jin du tanga daga nugon ni an chu men ma kono mani sabura am mautu tay alla ayan chaura walaysa alaykum junahu fi ma khattum bihi walakin ma ta'amrat qulubukum junubun tanga daga na futundi na kebe tabari maganta daga na dutu na kebe nya junubun na kai kenya di wala kutumu puro anchume na mbonoti ya kusarti mshikiwea ananyaka mangatu nanti sumu kutuhoni ara utu ananyaka mangatu waha kirenga ni mungwega he ananyaka mangatu dutu ananyaka kilemu ndega he kushikia na sarti bonyeri mdini kanga kita urudu dhambile hai au nifasi nyeri mdui beiga sume mbono ni lomati nyeru waniba nyeri mdui be anchumu ntenga na isumkaso mkienda ga sume mbono dini yagare lada hore gana ranga wala karaga hore yagare chumunte nya gana oro sun kasun kennen to oro sun e wakien kennen to yagare te khira munye lada lai sumen bono ana kota ke to bona a lada ke ay medatun hore kuma se yonkenen no gonde khama bu agari sumen kuduti yagare te khira munye ta hore ke kusa bu sellanga konta sumen aga na buga kariti ya gitte kida munye sume mbono aga na buga kariti kiyen kenne ya gitte kida munye sume mbono a aga na to gonno gonde gare ya gara sume nkutu ya gitte kida munye ya ga bu sume nja karagam poren kawa kunduma o ko ani sume nkutu gonno ma kunyeru katumuke sarati mushiki ya na sume nkutu me kenyeru ndike ya gari ya ngata khalas wala sumen bonnoti uwilu nyere khay me aga nani kuga he shawon sira kun teemiya kitabe ngano kitabu shiya di shawon sira kun teemiya atina yitten tolla nyaage ndan ta hunya na sumi haranga na daga men kitam kore ndiya na yitten tolla nyaage ndan nyaago nyaga ngata ira yitten kina ngatu ka tolen kiyen ni tanu nagati atolla di anta hunya na chume ngara daga men ngana daga kore ndi na yitten tolla tarundi tarunga tenga ngatolla di haranga na daga men kitan kore ndo kontan chume am paten no kobe jogin tenga ni ite lai hari ite ke na daga no gonde ti joge ke kontan chume nga kambaru sare sunka sun kiyem chu ahana anna gani alla gare an kambaru sare nda bari kontan na faren ta kan panyo koto ni man to nun kamma inyi nya mari ti kambaru sare nga kahini sandi ji so wala kahini sandi so honi ni dutoko ti anchu munte ngani tanta gese gai lonan lakendo jilla lakendo jike o aro gese gai ko kanji nanga ba anda jilla lakendo na gojo gojo munu ko be tanta gese gai lonan lakendo gese en kaida kande so amba Allah kendi sa wakati subaran chaka anta honya na sume Allah kenga na kawa jilla lakendo na gojo gojo na jugo anta honya na chumenga ampa tenga na tawke nga tawburu jimulle juwandwa uban na ira mencha hindi anna randu kamanta honya na chumenga Allah fari ni men sar sar imam na malik rati muatandi fa Abdullah ibn Umar anira mencha hindi na sumunte na ridu kama fari ni jimulle ju kudwa sumunte unda sume pono de ikhwan aga biga benga no ngani me kunu huani no hakre ko hakre nyankandi Allah ga tikembe na uron kurai kiyen kurendo urum pinenga na bumedi anna du tikiti keta mandaga kiyenga ndaga kanu urungan lo anna du tikiti ni baka kwai aro keta junubu kute hobe nuga sume kutu nuga tinanna tuka kunno kwai me kollo tananu no magaje no kuro hoino kunna sume mbaraje nya pono dini me kunta nya na ko sume sume mbono anna tuka na baraje nya na kasinamba harisa aya ke kutte matime wati nan latwa non kembira ngatwa nonti aga koni reketa nanti onnyige ommini makien kuraye aro urompi na ngana bu medi di delile mutire na nyoda ngani sunnai na nyoda nwe na hanu oda annan chuburi tuwanu nda suguri enchu nambu kuyere farinti sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi suhuri barakatu farinti kala suguri njiga waini barike nga suguri njiga ingi kiem kutenda wa barike ntoka patendi kheri ngali farinti kali inna fasila ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi akilatu sahari farinti oku sume ndo kitabe dunkoni sume hibegi i hatana beke mei hata mpanche bego odo mena ka kendi suguri ga ini okuwa suguri njigana kitabe dunkoni sume kunta suguri ga suguri ga ini mustahabu nye hoka nuta nyani suruhi kunu kada suguri ga ini laga ko hiju ncharke ko sume ncharati njigua ille ngana karina mili angana tamma suma tiwi ille ngkarinke maga uma suguri suguri ta sarati yao anga masugura utanyi mbenga kundu wazi suguri ni mustahabu wai hoka nunti ya nandanga na nana njige barike natu wando kuyo kutendi adu niwea ni alla gara nyoda mehi ewa sume saratihe anga bugudu sira alla andu tikiti na nana nchumenda bari sume saratihe ti ewa alla gati summa timu siyama ila leili hadise ndakenka tafsiruda fare sallallahu alayhi wa sallam وتايغو فارنتي جاء اقبل الليل منها هنا ودبر النهار منها هنا وغربت الشمس فغر افطر الشايب فارس صلى الله عليه وسلم كوتارو شي بانو غترندي اسو مونتو وترون غكين كيان غخن فارين غتين مني هوتي تيبيتي مارو فارنتي اي اتي گلي ورونغاني جون کوئی دوري فارين دي كيتن کوئی كيمباكا كيان بوران ورونغاني جون کوئی دوريا agari halle koy dori kenga ne kenkana kienga kenu suma nan ni sumu maka tanga bitero edu sume en kuten jongi kien kana nyata kienga kenu hari kurai kebega kamundi maka tanga kem fuke dukure kienga kenu nukubeta anchu mungu fariti sallallahu alaihi wasallam la yajalu nnasu bighairi ma ajjalu li fitra suronta gilli wa ghairi ni natuanga minen tawundi na minen lele ni mabitenga ro fare tunna he sunna ngani kebe ke kan utan tumme ko to wano nti haranga nay nuko sumu kuto kan tamma ga sumen kuten ngani an chondo men sumen kuten ngani an chondo men donc sumen ka kuten jongi kien kan nay sumen kuten ga jongi kien kan nay ay wa to wano be gara delle mutu yere ga anke chumu mali yere kien kan nen to ko tampile militia allo abiyondi andaga wore jamana yugo salli hanani awajaba nganna dutti kitam manchu mun kutule tanga jatel lagana timmali sasa ke nganyi ni malili sumu kutu ni chumu kutu ai anta daga nanna de allati summa timmu shiyama ila leil tanga nya ringa kiye nga uronga maro manchu mun kutu ai nyana bito hilla ma kenya ni garanne waye nyoy ga tanga na tirende ndimini ususa sorobino hay wayashi ni ajin jamana kudo menaga minide silama umbara noebe kina nga sunka soldi minide anga ma minanga ya gandumbe nga dinu anna bu urondi no kana daga wore kiyeri no ko anna bu kiyeri no kana daga wore urondi no ko har kem ko ta hoda tindi denya kem kallenyi anke ti aki shiriani antu mushini anga sumu shini sumu nyimbe kuti sumi shini aga daga sumu kutu kuturoma aga daga sumu kutu dagaro abiyondi a kulli amerika aga daga nyinda basaranga ira tuwanu tindike me tuwanu ti manikeri angari tanke agara nyanke chumunga kutibane kotake sume nyamanke makaketa peo me angara kunyi kiendi andu tikiti makienga ken andu tikiti dibate makienga ken maga igande tana dabari de maga minne tana andu tikiti dibate makienga ken sino angara minne ke be nyangara chumungu tuke kenken da kotan chume nyameketa me angara kunyi kiendi allanta minne ga tikiti sunka son kiyenya umake ngani o angana yan chumu tenke nganya ngari wore kiyenya da nyam man chumu kutu awajaba nga anta kan chumu kutu ran di tereka wala paske sumen jongi kiyen kan nanya tanka nyaga nga kiyen allan tambi wala hari kiyeke gana gilam maga na nyako har pito ili sikiyari anna kiyeke gana nyadu kenya nga jabang kama itirinde nga wajib dunali nukunu kasutumi kiye nga baka gawa kiye nga la baka akhenne kasutumi amina rimanya ni tarantar kiye nga laga ya akhenne tuwanu ntukusumu mwona nkawanya na kambo kesari ya dasutim mandoda ngani dajali hadise kiranda kukasumu mwona kwe faqduru lahu qadramu faringa ti dajali kota iguana na kuhu shinea seibanun tindini mwondo kutindini nutabana ne seibanun mati Allah faringa kenchine akem kota banu kuhu shine kenya na kamo uga seibanun panyu hetike pasi ikuncha kuntenya na Allah isa kuntenga faringa isi kandenta dina ndi ikunga kebe tindini ta ikumba tumukonga nyana mwobe iti faringa ngana kota bega kuhu shine yala kota bati yunga wasana kendiba farenti ay aga sine ke batien chu kala yu dara kana jata kana gemu ko ta bane kedia aga sine ke batien chu kara su gemu ko ta bane kedia la tuanu da ke jata nya daga kita sorobe nu ga kemu godi kasu tu me kana ke ngari kasu tu me kana ta kasu ngalli aga kasu kubaran daga su mun kubaran daga batun kubari iti jamanu be nu gan tinta ga ke ga bakano ga kenne no kara ga leru nu mutukuma jamani be gan tinta ga daga gingine ke ga bakano ga kenne no karaga salilere nu mutukuma araga sumya ga nkawa dutikiti ne fajiri nga lere bega na utukun kallenga wakati bega na kinye kiye nga na kenu maga yisu mungu tunaga na gasumu kutenge mundike nga aga ganta kiye nga aga na kiya dobar duna jamanu bega diga dinda kiye nga baka na ga kenen waga sumu leru aga salilere kada utukunya aga na gemunda ga jamanende aha ثم تتم صيام الى الليل ولا تباشروهن مغما سعود يغرقو يد وانتم عاكفون في المساجد اغا اعتكافا نوما مشيرو كاني مناسبه نيكي ويلي انغبا هو بغني اعتكافا نوما اريني دو سومي نباتي فارل لا دنيا نيكي صلى الله عليه وسلم سن قسن تمول غري سو مفارنغ فاتني اني اعتكاف نيانا farin pati halle ga hara ya kukura itikafu nya halle itikafu na nadulle jiminin mishire nga ti wakati gare gare ntoi kamba sagudu ya garunga na ga toko itikafu na kunga mishire ndi woke sori ladi aga mishire ndi tuwanu na me sori yala mishire suwa ni itikafu na kunga nyana di madura mishire nyana itikafu na kunga nyana di digampana kumu kunti misire su itikafu nganyana di me annanya jaman challe nganyana misiru beri aro juma nga sali misire beri anna itikafu nya kenni kenyam pasu pasi anga nanya misire si tanani jaman challe gantanu yala sali wati nga naranga baka na naga jaman challe mandaba daga nanchagai nga kabono juma gantan misire beri anga na itikafu nya no yala juma nga nari ho anta baka na naga jaman challe ranga ba donka ubo sire jamanga sali misire bere jumanga sali no anya ana anya ire nyai tabane bakken tanga nan daga jaman chali ratana i bakken tanga nan daga jumanga awanya na misire suri qasire ni jaman chali misiru nyaro jumanga sali misire bere me mamur nasiri dina arifani hadise go wono ngani kenti fare sallallahu alaihi wasallam tira fare tini tati itikafa na untanya na aganta misiru shikiti hadise gori di fare ti itikafa untanya na maganta misiru shikiti di bayt al maqdis aru al kaaba aru fare misire me sirebe gara ke harise hilla abdullah ibn mas'ud da abdullah ibn mas'ud ta kamanda tamman mun guba paske akka manda suronyi itikafan na gunya misiru tanadi hobe ga ta al kaaba yi hobe ga ti fare misire hobe ga ti bayt al maqdis akka mantira ata ku na itikafu nyana misire tanadi ku misiru shiki ga he nda mugo Allah farenga ati itikafa ku ntanya na ganta ku misiru shiki Abdullahi kumasuru tarawanyi ni anke nyamungu de soroku watu mungama. Mialibani da kihadisha utu, akenti itikafa ula ntanya na misiri siru kumisiri shikigaya. Alikaba farim misiri baiti makdis, kaa adiga mekema sahayere. Tuwana saa ntunga na sege sege ndebe davari, iti diga meke sahabante heti. Hadise kewe gari ila kenja, iti hadise kega kuna Abdullahi kumasuru meda, Abdullahi kumasuru imemasa wa hadise kewe. Ebi Abdullahi ibn Mas'ud ni angana tirinda yitiri itikafa na kuma gembe misire njuri. Aga nchango hadise kei ama yifisire fatama na nantei anna itikafu nya misire njuri. Ahi landiti alla imetia wa antumu akifuna fili masajidi. Alla ranya jamu nyai aga itikafa na kuma misiru ndi. Ama misire gare gare na kuma misire di. Diganchahanta wanyana misire njuri. Kam misire beketa. Kembira nga ewa juma nga sali na jama nga sali na asire ni renya. Tika hududullah. Allah tiha igara kubenu suku na gara kundu. Sume ke kibaru. Igara gingu benu kuna gara kundu de. Na kitu benu kuna gara kundu. Kuwa ni Allah gingu nga. Fala takrabuha kamaga tinti ade. Awarinu kwa Allah watini fala takrabuha. Tuwano nji Allah ginge hiluwane. Anga njina Allah gana ginge mutu. Anke nga ginge kenu kondi. Anke nga anu kondi. Serebe ka ginge kenu kondi. Puru na mga ginge ke farasa na mbugu. Allah chini kunyara falata taduha. Kuwane Allah gingunga kama ka danga ile. Pasika anke nga anu kondi deja. Memaka bugu na danga ina. Aga chini hobe nuda falata karabuha. Anga njina Allah gana ginge mekutu. Anke nga selanyai. Allah watini kunka manunyara falata grabuha. Kamaga tintai na. Kamaga tintai sanka gana awamu. Kamaga tintai. Allah mati kudangani mania kamaga anya. Amake ati falata grabuha. Pasi angana irini yada honka mahilo na dabara antintuna ya. Anya ngempetile na gingi ke farasa ntaro kenga ha. Maga tintai imea sanka na farasa. Falata grabuha. Keni sirebe gana gingi nchela. Anke namaga tintai tanga farasana de. Sirebe gaga anu gondi. Anka maga tanga wakare. Walata taruha narike kamantu warini. Kazalika. Allah higara kubanganda gara mwoke bede. Yubayinu Allahu ayatihi. Allah ni ayamu mbangandini surunda linnas. Surunda kundwa. La Allahum yattahun. Makesa abudangani inakanu Allah. Itikafa na unka. Owa agawa watini. Agawa watini payirini. Owa kiti tawuko nakali. Ahana masuruyatu huu. Nantiti kafa huni saria nyai. Sunna nyana ndabari jigamenta kende ahawa maga aya ndire. Harise la kama mantunu njuka hadi gali. Silaminu mantunu njuti sunna nyani. Ijimau ladi sunna ladi kurana ladi. Jigamenta saria na hundi. Saria nyani itikafa na huu. Hukumu huu. Itikafa na unki itende kanga. Wajibi yani ba, farila yani ba, ayi sunna yani. Hukumu huu sunna yani. Anga nanya anda braje kita, sirebe kamanya anga junukuntanga. Zamanu huu, itikafa na unga katini kankai. Itikafa na unga katini polugenda hukabe, shughi illadi. Hobi gani imamu nasafa ino kunti alugenda gabwe kempentali. Na imamu na malika ramahullahu kenti itikafa na gunga kwe abitonga kwe kempentai me akota loge kempeni bikota bani di uho maliki dangea sahanteni le siru wakana ki itikafa na gunga loge wakati ntai awuriani tasunga na salijirage jagila warne tago misire ni nangania nanya itikafu nga nana pukunga nataka hare gali lewa salijirage na gali nare tago misire na natina itikafu nye nana pukali kieni lawanya natakame itikafu bukuti kenga wa maliki kallekea sahanteni yere itikafu na kumkota numpo loga kieru uo kenyani kesu ka delile njaga ndenga nume nita awa katidi wame ndalla hiyana nika fiqin kitabu mpani awa katimpo loga ni kieru uro ahu gabe kempeta li itikafu na kumkombo munga ni kebe anna ngania almuatakafu almuatakifu almuatakifu anga itikafa unna nyagunya na nukukebega ukara kwa nyajama misiru nga juma nga sali midi almu atakif fihi almu atakif anke nyimebega itikafa nagunya na anna nyislami nga kafiri itikafa nagunda sana musiriki itikafa nagunda sana anke mbega itikafa nagunya na hana anna ngania hilandi anke mbega itikafa nagunya na ananyanyu islami nga anni uhorei waini kumia kama nyugongo mawara ama wajabandaga. Ananyanyi islami ma. Bali hunga nanga hakla ntega nanga. Lemile nga nanya wasaha naka ama wajabai. oti wajibi imekahi bali unanyanga turundi hitanga silami nanyanga angarono nukukebega ananyimmi shidenga itikafu nganyana nukube ananyimmi shidenga nagato anna mutumbi shire nagata nini kanga anna mutumbi shire ni amma nganyana aru anna bungu uwe anke nga itikafu na mwanga yala nata nyime kempe angarono angarono mishire ni utumbi shire ni itikafa kuna nyaga na nyaja mamisire ni juma nga sali nukube anke mbega na nana nye silami ya hakla ntega na nga turu ntega hitanga nagatandi angani anna angani ya nagarasi alara ikara kube nusarati itikafu ye munda hube nusarati ntega itikafu ye munga ma mama saguru ya gari nantukang itikafu na unga homa ka aya nye kamaka saguru ya gari nga nagatuko itikafu na unga hoho gani awa kembire nga saka lemma unka na warehinyai maa kenda bari nantongo itikafa na uwa wala nga itikafa na uwa nabuwa naraga yala tanyimei ube anaraga saka ndanaraga mbitikini nandaga ngaga inya tinga na hune gaga nari misire ni ay kunta gime itikafu ye munda itikafu ye me itikafa wa unye me maana nikanga na dule kujimini misire na ti Allah batie na Allah batu kurana nkarange jikiru duwa nge sale itikafu nikei anna dule jilu misire ni kwai li itikafu yeme lona itikafu ndingira nga kambre gela gana sunkaso ntampile nkota gana kira au ruo tani kienga kenu sunkaso ntampile gana kira kata kienga kene itikafu itampile no bane muron kota kata kienga kene itikafu yeme amu gonchiro nana ndiga misire ni kienna nkena nganu itikafu njongo na geli kenye me ili ngana karibire kebe anga wi misire ni ile ngana kare bire kebe misire no anga munda nan tawu dingira be na biton ta minyano anaro anyi tika fu dingira na kembe ma ile ngana kare kuto hata mpanche ngi ya kavo kati ya ndoma ka gollu be no ga kare kare ti itika fu yemme nga wora kunko batiu kurana karane salle ananyi somo no kadi hobe no ga itika fu na gumbo no nini nambuna ndaga yala nambuna ndaga jagunde kuwa anyi tikafu ya itikafu na gumbu no dili yalla gana shirebe ga dumi qasusu e wasun qasun tallagare anga itikafu ndabar ni bo gelli tallagare ho gana priti darura nga Allah watu gana mina qasundi Allah watu gana mina qasundi hadisu ngano itikafu yemme hinu go daga ndanga na anya gare nan limasalan adaga nda sirelli hare go kinyandanga anya kella warini masala ni misire ndanga itikafu nga agana honne masala ni Allah wa bakka nan daga wara kille basi tatikena anya kella wanyi menchentini nan to mi itikafu na nguma ara wanchi kudu mi ru sentini nan to itikafu na nguma kunde le lungar ni insha Allah kumbane Allah gana kanu wa kunde le lung kono hadisu ni insha Allah wa Allah gana ko waqtin kinya wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح. هيا على الفلاح. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دوين ينكرك كوني مومي إن أنا سكولا كومي ننجولا إدارة مشيرو كونو مشيري دو كونو i sogora koyi ni muso jɛra sewa sinɔgɔ yin na i sigora koyi ni muso dɔ jɛra lawaji bɔri la i bɛ sugu kɔnɔ ya ko i bɛ taa so ka ti ko i bɛ mun kɛ ɲɛgɛnw bɛ sugu kɔnɔ ya dɔ ɲɛgɛn dɔ kɔnɔ i b'i ko o tigilamɔgɔ kana tayamamu kɛ dɛ tayamamu nana faman lam yazidi ma fatayammam sayidan tayyiba tayammamu be kere ni jiti bolo de pew u be degun do bila bana do bila ite se ka magajila me tanke jibe shugu fambe fe nyege be shugu fambe fe hari ni be mugande sara ibe tan nyege ndo de la ki ko kana salli ka janaba to ila atigla mo be ta ko nyege ndo la aw de wajibi raka ah assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah nan dinne hune ni ga ina de me ba mata ke ni ɲaɲinin kali min kɛ itina damani warabile ko yala a duni bɛ daga ubɛ a duni tɛ daga warabile duni ye haramu de a sogo tɛ daga gɛlen b'a kelen a furanna a bɛ kabayisu de la fɛn ɲugutɔ do fɛn do fɛn ɲugutɔ do wa yahillu lahum tayyibatu wa yuharrimu alayhimul kabayisu fɛn ɲugutɔ de do gɛlen b'a tuguni donc doni ke baw kuro ate be mi nye wara bila ka du asugo haram le no ah modi nan nam pa ke to ko ko mi yo gol wanya na juman ko ko iga na grin da hanan ke iga ta gol inda du ta grin da ngai nai le kile na cha ya na ma ke no sunna nyani ko ma ko ani tayum ni nyanyi ni kalimen ke ko juma do avec ibasro jama be misiri la jama chama sigilem be misiri la do midi piri do midi kenyi be woleli foloke ni juma woleli foloke ra munu sigilem be misiri la ube wuli kana filake ko yala we sunna de ube chogodi ote sunna juma don koni ni nana sani sali wolela kana ni nana wakati mi ibe misiri foloke no temena kiden ko sallallahu alaihi wasallam alai hakke hakke noye ni be se ka salli fokata alimamin nati ibo salli basitala me e ki sigine ni salli wole la nana na e salli wole ka wuli kara kam fula salli sunnato e parce que juma salli fule minye ewa anyefe nafila ta bolo iba fo ni ma sunnato qabliya juma nye nafila ta bolo nafula krekere ta bolo donc ni woreli min fule ni ni do ko ko ciden ko bayna kulla dalil sala ni ya ko do ba ko ciden ko salli wure ni salli wure be ani salli joli te ko salli be ciden tumbe ni kuma fo do min ni salli wure min fule ni ni juma wure ni fulo tunte o tunte jango ka do ana o tunte ciden ka tile la ni ali ma mi sigram min barika woreli min be ke o dɔrɔn de tun bɛ ciden tile la n'abubakari tile la n'umaru tile la ni weleli fɔlɔ min filɛ nin ye ni usman dade ye nin don a la donc sunna tɛ ni sali welela i sigilen bɛ cogo min i to i sigilen kana wuli ko i bɛ arakan fɔlɔ sali o tɛ sunna ye. Ni nyami nyine nka ko riba ni mo mi nyika wori bila banki la nka riba banki nunu uye entre faraka ko imba ta ka saragatu be ake tori ta ta de iba to ede ita to doni ke ba munu me fatawa ka ka ko ika ta we ka tawde ibe mi saragati o yede e iribata me etun ta do ko iribadu e tari ka woni ta yedo faraka etun ta do e nana e ya fu doye doni ke ba doye iko karza ne ye million kelen de bla bankila ne tarata uya ke million kelen ni wa kibede afule e ako wa kemen min dara ko ye iri bade de on tali te paye doni ke ba ko tali ko fesa ite ta ite sagina ede ibo adim fantan do makire nyini saragati de inna allah la tayyibu la yughni la tayyibu saragati de ibi yere de nyinala doni ke ba ko ibe ninde ko hera sirala ibe badi fantan do ma ki yere nyinala men na be de ala yere ko wajaruma bagya miri bana ko ikato ede kanata de ala ko iba to ede munun ko ikata ikata saragati ko ikata wo tebe Sheikh Abdallah Bumbaji nyinin kalan ni na ako iba to ede kanata ye kure usemini nyinin kan ni na ka kitabu do be ko durusu wa fatawa fi haramil makki alai kondiso sababu shegi nati ako sababu shegi kelen kelen bato i kanata itata pasi wati timbolo kuimbo befo anyumanya kene ya minye itata folo ayafo sababu ko do ba fode koni e mata ko be silamo kelen nai kondi ya to golo ko banki to be silamo ya de kelen nai doni ke ba ko oddan kan ya te e folo a besika ke sa banki be perri a besika ke mimbo to munu be para ke banki le busara nai o dankaniya te e boloko be ta silamo kele nai ni me ni e fana ya ta duru dankaniya bi bolo in dankaniya ko ye iri bata mo te fin dankaniya le ke fin kama fin mi nyi fika ko e a dankaniya te e boloko be ta silamo ya kele nai ni e fana ye iri bai ta duru dankaniya bi boloko ni nya haramu ye nyata otewa odo afulana munu be barake ewa munu nje banki mudila yahudianu nasara urube iribado ni silama ye iribata drobe ni sonjana yede parce que bado anyala kuta ne nyala soso fanante se urula ye yahude ula yele silam yana ni nye kondisyon da kwa atete daga ikata afulana ako munu ko ikata ikasa dagati ko ikana to nyube silama ukele na ikana jurubuso ako ibe jurubuso repenna ni tae minyo yala haramu iriba ita no folora ikana folorowa ikana folote minye ni min kera ni oye o duru ube se ma chukuri iriba ye taiwa iriba na folote ye taiwo e tai ikana folokunde me min dara ka itato donc ikana ta asabana uba ko koi ka tai kati yere nyini doni ke ba ko haklima ko mogo yala haklima bese ka keba ni nana sobe la sisa ka sobe ta ka nori fari korola o kofe kombi nyere ko o de fule ni nye e yire bado ni nye haramu de ni nye yire bade nkata atale kofe nkinyere nyini nai nkinyere nyini nai yala hakima boke ka sugune ta ka nori fari ka bana kuta ta ka nori fari korola a nori ne kofe fari korola kimbi nyere ko kinyere je sani ki yire nuko na ita toy ni nje sabana yawa anani na mocha mambata ko atta ikata sadagati nafulu ye fitina ni jarabude ebe se ka ni nafulu inta bankila e na lebe wo bado suri nye ba wido nka a jurudo nyirela nka ni wo inda tuna ye ko fe na babo nafulu ra ube bo tuni de iye iri babu ebe se ka bo ko ibeta sadagati hakli na ube se ka yelema wala hakli na ube se ka yelema aya ko ni chokola fokata condition shekila mimba ira mimbe banki de kono na mata toile itate kanata ko ibeti yere nyine kanata iba toile minta lenko veye minta aya suru itado ina na do abi bolo ibi yere nyine wode me mimma ta iba toile akanyi ni kalifu lana ko ni momi ewa jumado ena na jumara kamfura be yida ebe na sujulile ma ale mami bolo ko ibo ko chogodi ebe sani fanane sani juma ye etta kide on ko re sallallahu alaihi wasallam man adraka rakata min aljuma faghari adraka aljuma ari anana na chogo dola man adraka rakata min aljuma fali yadifu ilayhi ukhra kide on ko sallallahu alaihi wasallam nim mu'minni arkan kile iya soro jumala kumbele min iya soro akoy karan ka fulan na faraka ye juma soro ye juma soro me ema be foile ra fo sujudi juma tarake da ni alimami ya salamu bila yika salli kwa alisabi. Watisha raisa. Thank you.